szám, amit most hallottatok, ez egy olyan zene, aminek van egy kis története számomra. Másrészt egy film főcím zenéje, ez a Harley Davidson és a Marlboro Man című kultúrtörténeti érdekességnek a zenéje, amit nagyon sokan szar filmnek tartanak, én meg nagyon jó filmnek tartok, annak ellenére, hogy semmi extra nincs benne, csak van benne egy jó adag ilyen 90-es évekbeli életérzés, meg motoros életérzés, annak ellenére, hogy ez sem különösebben motoros film, de a motorok itt mint eszköz azért eléggé megjelennek. Nagyon érdekes ez a téma annyiból, hogy számomra ez a motor, ami ebben a filmben szerepel, ez kinyitotta a szememet, hogy a Chopper az nem csak az ökörszarv kormányos ilyen bőrhináros, bőrtáskás okádék buziknak, hanem ez egy olyan műfaj is lehet, ami a szívemhez közel áll, meg optikailag is közel áll, mert ugye egy lapos, széles, brutális valami, ami csattog az úton, és nagyon vasból van, és nagyon gépből. Ebben a filmben látott Harley FXR volt az első olyan motor, ami azt mondtam, hogy ú, baszki, nekem egyszer kell egy Chopper. Na, ezt akartam én köntörfalazott módon elmondani, és azért aktuális ez az egész, mert most jelent meg a Total Bike-on a Harley Breakout tesztem, és a Harley Breakout az igencsak megtestesíti ezt a formát. Az én motorom is egyébként hasonló, az is egy ilyen lapos, széles valami, és a Harley Breakout az pedig szerintem a tökéletes formájú motor, abszolút értékben a tökéletes formájú Chopper. Azt annyira eltalálták ezt a motort, hogy ránézel és sírsz. Tehát ez még olyan embereknek is tetszik, meg még olyan emberek is értik talán, akik amúgy nem vonzódnak a motorokhoz. Egy tökéletes formájú motorblokk, köré épített, tökéletes formájú motor, tökéletes arányokkal ez a Harley Breakout, és hát nagy nehezen megjelent végre a Harley Breakout cikkem. A Bon Jovi, az megint egy érdekes téma, ha már így belecsaptunk itt a dolgokba egy szám kapcsán, mert ugye én szeretek zenékről beszélni, hogyha annak a zenének van egy valamilyen vonatkozása, vagy van valami története, vagy valamiért érdekes, és a Bon Jovi szintén érdekes, mert az a 80-as években egy nagyon populáris, nagyon népszerű rockzenekar volt, és én kurvára utálom. Az a helyzet, hogy ugye akkor szerettük a Bon Jovit, amikor megjelent a Slippery When Wet album, mert volt rajta egy-két jó szám. És ugye ezeket mi kedveltük, és ezek a mai napig is elmennek, csak egyrészt a Bon Jovi ez a tipikus példa annak, hogy hogyan lehet nagyon-nagyon elkurulni, és nagyon-nagyon nyálzenét csinálni. Másrészt, ami miatt nagyon rühellem, hogy én állandóan rockrádiót hallgatok, a Bodybuilder Gymnek is a partnere a rockradio.com lett, tehát a rockradio.com-ról nyomjuk a zenét kifejezetten, és van többféle stílus, amiből válogathatsz, és a hair metal az például ugye a 80-as évek vége, 90-es eleje a hair metal korszaknak a zenéi, abban rengeteg jó zene van, de mindig ezt a rohadt Bon Jovit nyomják, mindig van benne Bon Jovi, és hogy Bon Jovit rohadtul utálom. Ezt eddig nem tudom, hogy el tudtam értelmesen mondani, hogy mit érzek ezzel a dolgok kapcsolatban, szóval ez a Wanted Dead or Alive, ez mindezeket a gondolatokat így hirtelen előhozta belőlem. Na, de azért kezdjük azzal a műsort, hogy azért köszönök is. Sziasztok, ez a VB Rádió, meglepő módon, és reggel az történt, hogy bementem a teremben, találkoztam Tomival, és Tomi kvázi lebaszott, hogy nem volt 18 napja a VB Rádió, az lehet? Ez elképzelhető. Ahhoz képest, hogy a múltkor egészen belendültünk, és arról volt szó, hogy igazából ez most egy technikai dolog, de elárulom nektek, hogy előre fogjuk a rádiókat fölvenni, és amikor az aktuális héten te hallod, akkor már a következőt is fel van véve, és maximum akkor nem tudunk annyira ilyen heti szinten aktuálisak lenni, de ezáltal nem szokott probléma lenni, mert nem mi vagyunk a, mit tudom én, hírek.hu, vagy a RTL Klub Fókusz, az nem jó példa volt. Szóval nem annyira számít az aktuálitás, hogy csomó dologban nem tudunk eleve aktuálisak lenni, a Bodybuilderen sem, hiszem csomó rendezvény van, amit úgy lenne jó, hogyha én ott vagyok, és rögtön összevágom, és rögtön kirakom, de egyszerűen képtelenség megcsinálni, lesz olyan rendezvény, mint nyáron volt erős ember, mert semmi fél év múlva lesz majd látható, mert hát megszakadok egyedül, ez van, nem tudom megcsinálni, nincsen mögöttem stáb, aki ezekkel elszarakodik. Hát ez így van. És hát a rádiót is. Egyszerűen nincsen idő felvenni néha. Hát igen, mert rohangáltunk össze-vissza, az a szokásos, hogy rohangáltunk össze-vissza, én meg ugye voltam még nyaralni is, kvázi, de és akkor én úgy terveztem, hogy bemegyek majd hozzá, csak aztán nem jött össze, mert a családdal kellett foglalkozni inkább. Hát rengeteg dologról kell beszélnünk, volt Muscle Beach, meghalt Bajon Imre, Buzi Herkules, láttam egy nagyon rossz filmet, ami most egyébként élénken bennem van, úgyhogy lehet, hogy azzal fogom kezdeni a nagyon rossz filmen, az aktuális heti nagyon rossz filmünkkel, meg hát küldözgettem neked a témákat, ami éppen eszembe jutott, rengeteg baromság van. Hát és kapunk egyébként egy csomó levelet is az alatt a 18 nap alatt, amióta nem volt BB Rádió, úgyhogy lesz mit betennünk, azt hiszem. Egy kis filmtéma az népszerű. Beszéltünk a Mad Max-ról? Még nem, de kaptunk róla levelet is egyébként. Megjött a Mad Max új következő részének a trélere, ami nagyon biztató, mindenkinek tetszik, nagyon jó a látványvilág, nagyon szépek a színek. A Mad Max szerepében nem jut eszembe, hogy ki ez a csávó, Tom kicsoda, neked megvan? Valaki, nem tudom, Tom Cruise biztos. Nem, dehogy. Az a csóka, aki játszott most a legutóbbi Batmanben, és ez volt a maszkos negatív főhős. A Tom Hardy. Tom Hardy, igen, Tom Hardy lesz Max-nek a szerepében, és meg kell mondjam, azért nem vagyok bizakodó, annak ellenére, hogy a látvány nagyon jó volt, mert a trailer alapján gyakorlatilag Max-et elkapják, Max-et összeverik, Max meg lesz kötözve, és körülbelül ennyit lát a trailerből, hogy Max az itt balfaszkodik össze-vissza, és ami a lényeg, hogy az Interceptor már az elején össze fog törni ennek is. És valamiért számomra a Mad Max az egy autós film, és nekem a Mad Max az egy olyan film, amiben van a főszereplő, és annak neki van az autója, és ők ketten együtt alkotnak egy csapatot. És ha már a filmen lerongyolják ezt az autót, akkor valami ebből a filmből hiányozni fog. Ez olyan, mint a Taxi sorozat, aminek a négy részéből a végére már eltűnt az autó, teljesen elbagatelizálták az autó kérdés, és pont ettől nem volt ugyanaz, de ezt lehet, hogy csak én látom én autós filmnek egyébként. A Mad Max-nek, az eredeti Mad Max-nek a harmadik része azért volt bűn rossz, mert nem volt benne Max-nek autója egyáltalán. Az egy nézhetetlen fos tényleg. Viszont... ha már a nézhetetlen fosokról van szó, mi az a film, amit meséltem most neked Scarlett Johanssonnal? Úristen, nem tudom. Nem emlékszem a címére. Under the Skin. Under the Skin, igen. Ez a bőr alatt ezt jelenti konkrétan. És ez egy sci-fi. Ez egy sci-fi művészfilm. Na, ez már innen nagyon rosszul kezdődik, de meg akartam nézni nyilván. Annak ellen, hogy tudtam, hogy nagyon rossz lesz, mert kíváncsi voltam arra, hogy mégis azért milyen egy intellektuálisabb megközelítése mondjuk annak a témának, amikor egy idegen lény ide kerül a földre, és embereket gyilkolászik. És meg kell jegyeznem, hogy Scarlett Johanssonnal én úgy vagyok, szerintem az egyetlen ember vagyok a földön, aki ezt a nőt kurvára utálja. Tehát számomra egy rohadtul ellenszenves ilyen, nem akarok jelzőket illetni, én nem bírom. Amikor a Szigetben szerepelt, és ilyen kis szőke kislány volt, akkor még úgy szimpi volt, de a többi filmében én egyszerűen nem bírom valamiért, tök mindegy, hogy miért. Na, ebben a filmben viszont teljesen egy ilyen lerohadt szutykot játszik, és hát itt meg aztán főleg nem bírom, az igazság. Nagyon sikerül nem bírnom, de ugye a szerepe az, hogy ő ellenszenves legyen, és idegen legyen, úgy, hogy valahogy mégis Írországban, azt hiszem Írországban játszódik ez a film, nem is Skóciában, remélem nem keverem össze, de igazából lehet, hogy tök mindegy. Szóval ebben a nagyon-nagyon lepukkadt ír környezetben azért ő mégsem hat annyira idegenül, idegen is, meg nem is idegen egyszer, ezt értelmesen elmondtam, hiszen ugye mégis egy idegen lényről van szó, de egy helyi embernek a bőrébe bújik bele, és ezáltal a film maga ilyen realisztikus eszközökkel próbálja ábrázolni az ottani életkörülményeket. Tehát itt a szereplők állítólag ráadásul egy csomó amatőr szereplő van, meg rejtett kamerás felvétel, meg ilyenek. Tehát nem színészeket alkalmaztak, hanem egy csomó olyan dialógus van, ami tényleg megszólítottak valakit az utcán, hogy ez mennyire igaz, vagy sem, azt nem tudom. Egyébként állítólag ráadásul 10 évig készült ez a film. És, jó, ezt azért ne higgyük el, szerintem. Abszolút lehetetlen, hogy 10 évig készült, tehát ez egy kurva nagy hülyeség szerintem, de mindegy. 10 évig készült, hogy 10 éve álmodta meg valaki, de akkor a támadás akkor 2007 óta készül, mert akkor kezdtem el a gondolattal foglalkozni, hogy legyen második rész. A közben egyébként szarakozott az internet kapcsolatunk, amiről megint az jut eszembe, hogy szoktunk a technológiai fejlődésről beszélni, arról, hogy Facebook van az autóban, meg most várjál, mi az a nagyon röhelyes dolog, amit ma láttunk. Szállt küldtem neked? Nem biztos. Nem biztos. Én ugyanis nem tudom, hogy... Japánban kifejlesztettek egy olyan szoftvert, meg hozzá egy hardvert, ami arcra tud vetíteni. Ja, igen, igen, igen, azt átküldted. Ez kurva fontos egyébként, hogy az embernek az arcára vetítsenek dolgokat, és hogy mozgatod a fejedet, ugye a vetítés az így a fejmozgásoddal stimmel, tehát olyan, rád vetítenek valamit, mondjuk egy bohóc maszkot, és akkor olyan, mintha bohóc maszk lenne a fejeden, mert rád vetítik. Ezt fejlesztik most. Ez a rohadtul fontos egyébként. Mert az volt a cikkben, hogy nagyon jól jön akkor, ha mondjuk nem kell a filmekhez maszkmestert használni, meg ilyenek, mert rá tudják vetíteni. Mert egyébként rohadt bonyolult a maszkmestert használni, meg nyilván nem sokkal jobb, hanem vetítsünk az emberek arcát. És főleg nem sokkal olcsóbb egyébként. Igen. Tehát ez komolyan agyhalál, miközben a rohadt wifi kapcsolattal állandóan szívunk, mert megszakad állandóan. Nekem minden nap el kell játszanom ezt, az újraindítom a router történetet, a tököm tele van bele, ez az igazság. Na, mindegy, térjünk vissza a kiváló Scarlett Johansson filmre, amiben ugye a realitást úgy próbálják. Én tudom, hogy te ki akarsz baszni velem, és szerintem csak azért nézted meg ezt a filmet, hogy utána mondhatod, hogy én is nézzem meg. Igen. És kiderüljön, hogy mennyire szar, és megint legyen szar másfél órában, meg azért, hogy meg azért, hogy megint az olvasóinkat, illetve a hallgatóinkat rávegyük arra, hogy nézzék. Szar filmet nézzenek. Igen, de ez egy intellektuális kihívás. Ugyanis, hát, ha megint rájövünk együtt, hogy miről szól. Tehát ez az egészben a lényeg. Mint ahogy a múltkor rájöttünk kiválóan, hogy miről szól a Borgman című film, egy olvasónk segítségével együtt, most hát, ha rájövünk, de most, tehát ez sokkal rosszabb helyzet, mint a Borgmannál volt, mert most aztán halvány ötletem sincs, hogy miről szól a Borgmannál, csak abban voltam biztos, hogy a seggfej moziblogoló idióták baromsága arról, hogy ez a szegénység, meg a gazdagság, meg a társadalmi ellentétekről szól, abban biztos voltam, hogy ez hülyeség, és nem erről szól a film, de rájöttünk, hogy miről szól. Viszont ennél a filmnél aztán végképp semmi halvány fogalma nincsen, hogy miről szólhat, és utána néztem a neten, és senki másnak sincsen fogalma erről. Tehát emberek kérdezgetik, hogy ez a film miről szólt, hogy mégis, ugyanis ebben a filmben értelmetlen jelenetek vannak egymás mellé téve. Tehát nem konzisztens egyáltalán, még a sztori sem nagyon lineáris. Most mondok egy dolgot, Scarlett Johansson űrlény, ember alakban, mászkál a tengerparton, egy ilyen sziklás part, és ott meglát egy csávót, aki kijön a vízből, aki egy cseh turista, aki ott sátrazik, és ott csövezik. Éppen Skóciában, vagy Írországban, ugye nem tudom, hol vagyunk, és beszélgetnek két szót, és egyszer csak meglátja a srác, hogy egy nő fuldoklik a vízben, ruhástul benne van a vízben, és a férje fut be utána a ruhástul, hogy kimentse, de hogy került a nő a vízbe, főleg ilyen messze a partról, ezt nem láttuk, és nem értjük, de oké, ezt nem feltétlenül, ugye a egyéni szemszögből látva nem feltétlenül látjuk mindig a történet elejét, tehát a valóságban történik veled ilyen, hogy valaki beleesik a vízbe, lehet, hogy nem fogod látni, mikor beleesett, csak akkor látod, amikor már jó besodort a hullámzás. Oké, a csávó megy segíteni. Beugrik a nőnek a férje a vízbe, hogy kimentse, de ez a srác, aki ugye úszott és ilyen búvárruhaszerűségben van, csak az férfit tudja kihúzni, a nőt nem, és nem tudjuk meg soha, hogy a nővel mi történt. A férfit kihúzza, de aztán a megmentett férfi föláll és visszafelé indul a vízbe, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. És ez az űrge meg valahogy elfárad, és ott fekszik. És akkor Scarlett Johansson oda megy mellé, ugye előtte beszélgettek pár perce, barátságosan egymással, és akkor Scarlett Johansson oda megy az ember mellé, aki valószínűleg nagyon elfáradt itt a mentésbe, mert csak úgy fekszik, és meg sem mozdul, és a biztonság kedvére azért fejbe kúrja egy kővel. És utána elvonszolja a testet. És közben van egy kisgyerek a parton, amit ugye kikövetkeztetünk, hogy valószínűleg a párnak a gyereke volt, aki ott sír. És akkor Scarlett Johansson a testet elvonszolja, és igazából nem is emlékszem, hogy mi történik vele, vagy mit csinál. A következő jelenetben már éjszaka van, és a kisgyerek, aki nincsen szerintem 2 éves, ott egyedül ott van és sír. És megjelenik egy csávó motorral, aki összeszedi annak a srácnak, a cseh gyereknek, aki megmentette volna a párt, a sátrát, meg a cuccait, és elviszi magával. Ezt eddig érted? Egy kurva szót nem értek. Na, ez egy jelenet ebből. Ez először még na. Azt hittem, hogy ebből majd valamit össze lehet hozni, de ebből nem lehet összehozni semmit. Na, ha ezt, ezt megfejtjük, hogy miről szól, így közösen a hallgatóinkkal, akkor ez már tényleg egy ilyen nagyon intellektuál banda, nagyon okosak vagyunk akkor. De szerintem ez kudarc, tehát ezt kizártnak tartom, ezt meg tudjuk fejteni. Nem, szerintem nem kudarc, tehát hogyha senki nem tudja megfejteni, akkor valószínűleg nem az a trükk, hogy mindenki hülye, hanem hogy a film egy szar. Jó, de az az agyhalott gyökér, aki ezt a filmet megcsinálta, csak akart valamit. Csak nem az volt a fejében, hogy csinálok valami tök értelmetlen dolgot, aminek semmi értelme nincsen. És mi van akkor, hogyha mondjuk nem egészen normális a poli? Hát az gyanús azért. Na, hát akkor tulajdonképpen elmebetegnek a gondolatai, szerintem annyira nem kell nekünk akarni kiigazodni. De tényleg nagyon megdöbbent a dolog, mert ez valami nem tudom milyen filmfesztiválon nagyon halálba fényezett film, tehát egy réteg szerint jó, ez nagyon jó film. Az ilyen köcsögművész filmeket mindig van valaki, aki halálba fényezi. Jó, hát ott kezdődik, de mondjuk én szerintem még az Oscar-díj is azt jelenti, hogy az Oscar-díjas filmek általában szarok, van egy-két kivétel, de azért a Hidakvály folyót azt csak azután ajánlom mindenkinek, hogyha megnézte ezt a filmet a Scarlett Johanssonnal, és ezt kibírta. De egyébként, ez egyébként Oscar-díjas film? Erre célzol? Nem. Jó, ez egy ilyen abszolút senki házi film. De hozzátartozik, hogy azért néztem meg egyébként, mert nem tudtam aludni a Tetves szigettől. Mert akkor hangerővel megy, hogy nem tudtam gyakorlatilag aludni, úgyhogy éjjel ráértem fos filmeket nézegetni. És nem akartam jó filmet nézni, amit potenciálisan az asszonnyal nézünk meg, úgyhogy akkor most mondom, bepróbálom ezt, hogy ezzel mi van. Már rég letöltöttem kíváncsiságból. Észre volna például a Sons of Anarchy-t is egyébként, csak mondom. Az igaz. Kellett volna nézni. Oké, de még egy dolgot nem értesz, tehát ilyenkor miért néz az ember filmet, amikor nem tud aludni a Tetves sziget miatt? Hát, elalszik rajta. Így van, na ezért nem akartam Sons of Anarchy-t nézni, hát azon nem akartam elaludni, tehát az ugye érdekel is. Tehát azért gondoltam, hogy nézek valami szart, hát ha elalszom rajta. Hát nem tudom, csak hogy vagy vele, de én azon sokszor felbaszom az agyam, hogy valami szart nézek, és azon nehéz elaludni. Hát most nem ez volt a szempont annyira. Nem tudom, beszéltem a Szigetről itt a rádióban. Még nem. Szerintem nem. Hát ez egy nagyon jó rendezvény. Nagyon örülünk, hogy ilyen kulturális iszonyatok jönnek ide Budapestre. Az egész történetben az a legjobb pofán, hogy a Szigeten elkezdődött egy szombati napon, üvöltött, mint az állat, tehát mintha kötelező lenne, hogy az egész világgal kibasszanak. Rohadtul üvöltött, és utána másnap meg nagy csönd van, tücskök ciripeltek, nem is értettem, hogy mi történt, mondom, vége van a Szigetnek, egy napos volt. Vagy ez még nem a Sziget, de hát mondom, augusztusban biztos ez a Sziget, hát ez nem lehet más, meg semmi más nem szokott ilyen hangerővel menni, de mondom, vasárnapi napon tücskök ciripeltek, tök csönd van. Olvasom hétfőn a sajtóban, hogy vasárnap volt zajszintmérés. És mindent rendben találtok, tök jó a Szigetnek a zajszintje, és még határérték alatt van, tök jó. És ez így erre volt pofájuk ezt így megcsinálni, hogy zajszínmérésre lehúzták a hangot. Nyilván akkor is ment rendezvény, tehát valahogy el voltak azzal, hogy nem üvöltött ennyire. Meg lehetett így is csinálni. De hétfőn aztán ugye ezt olvasom, és elszabadult a pokol. Tehát ami volt utána, az beszarsz. Olyan nap is volt, hogy viszonylag csendes volt éjfélig, és utána kezdték el nyomni. És a Tetves sziget, nem hiszed el, de reggel 6-ig tart. Én elhiszem, amúgy simán. Éjféltől reggel 6-ig full hangerővel, és ezt meg lehet ma Budapest közepén csinálni. És senki nem szól semmit, mert hát gondolom, aki szólna, azt mondt leszarják. De ez azért kurvára felháborító szerintem. A kiváló szar sziget és kiváló szar kulturális rendezvény, illetve kiváló szar film és kiváló szar kulturális rendezvény után térjünk rá valami egyéb témára, mert abból aztán van dögíve. Hát például a Muscle Beach-ről beszélnénk egy pár szót. Igen, hát a Muscle Beach az egy bármi másra. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye gyakorlatilag most ez Magyarország legnagyobb ilyen kvázi testépítő rendezvénye, hogy milyen szempontból azt lehet ragozni, de gyakorlatilag ugye a Muscle Beach az nem egy ilyen nagyon komoly dolog, tehát ez nem olyan, mint mondjuk a Superbody, hogy ez egy verseny. Vannak itt versenyek, mondjuk erős emberverseny, meg ilyenek, de ezek inkább ezek a bemutató jellegű dolgok, tehát annyira nem mennek vérre itt a témák. Bár van komoly verseny, mert volt komoly felhúzó verseny, volt komoly erőemelő verseny, volt crossfit is biztos, azt mondjuk nem figyeltem. Úgyhogy ilyen szempontból is jelentős, csak mondjuk tehát szakmailag nem tudom a Muscle Beach-et a Super Bunny mellé tenni, ez eddig szerintem érthető. De nem is kell, tehát a Muscle Beach-et. De nem is kell, de ez nem, is, van, nem is széria. Nem az a koncepció. Ez egy ilyen laza valami. Így van. Viszont sokkal több ember van, mint bárhol máshol. Tehát pontosan azért, mert egy laza valami, igazából konkrétan a szárazon a szakma sok mindenkit nem érdekel, de az, hogy lemegyünk a strandra, és akkor ott jól érezzük magunkat, és akkor valami van. Igen, az, tehát ez itt a koncepció. Ennek természetesen van egy olyan hozadék, hogy azért összefújja a szemetet a szél rendesen, de ezzel a része mi nem foglalkozunk, mi jól éreztük magunkat. Én részemről nagyon elégedett vagyok, jól sikerült minden, amit akartam, jobban, mint tavaly. Kettő szemináriumot is lenyomtam, ami ugyan az első az nagyon rövid volt, és csúszott másfél órát, de a másodikat az pont időbe kezdtük, azt elmosta az eső, de úgy, hogy az utolsó pillanatban kezdett el az eső esni, vagy az utolsó két mondatnál, úgyhogy a Cedric megázott, mert ő került a végére. Más kérdés, hogy ugye tök jól megbeszéltem a szereplőkkel, hogy mit tudom, 6 órakor kezdünk, és senki nem volt sehol, és ilyenkor tök jó, mikor ott nézik szemben, és akkor te így nyomod a szöveget, mert az sok, hát mit mondjak, agykombájn, ugye elfelejt megjelenni a megbeszélt időbe, de aztán összerángattuk őket nagy nehezen, és akkor megcsináltuk ezeket a dolgokat. És hát ugye Cedric volt a legutolsó szereplő, és pont jött a vihar, és a legutolsó mondatokat azt sikerült esőbe, de ez ilyen stílusosan fejeztük be, tényleg tök jó volt. Úgyhogy maximálisan meg vagyok elégedve ezzel a dologgal. Ami érdekes, hogy az a Cedricnek a hozzáállása az egész témához. Ezt nem gondolnátok, de a Cedricet zavarja ez a tömeg. Tehát nagyon szeret jönni, szívesen jön, örült neki, hogy itt van, de őt egy kicsit frusztrálja ez a dolog. Ez egy kicsit ellenmondásban van azzal, amikor a faszát mutogatja az interneten. Nem is olyan nagyon kicsit. Nem feltétlenül. De nekem ő elmondta azt, hogy ő tulajdonképpen zavarba érzi magát. Amerikában ez, hogy így kimegyünk, félmeztően mászkál mindenki, ez annyira, hogy nem szokás, tehát ezt ő nem szokta csinálni. Edzőteremben se, hogy levetkőzik, meg ilyenek. Mondom, ez nem csak teljesen. Ez ugye ellenmondás. Ja, lehet, hogy az volt a baj, hogy nem teljesen, nem tudom. Lehet. Tehát ő mondta, hogy ő tök zavarban, vagy emberek őt nézik, meg ide jönnek fényképezkedni, meg minden, de ettől függetlenül tök jól érezte magát, csak ez egy fajta szerénység is lehet, ami nem kifejezetten egy rossz tulajdonság. Hát ugye volt a látogatókörbe egy olyan réteg, aki akkor is félmeztetlenül feszengett volna, ha -6 fok van, tehát ezt tapasztaltuk tavaly. Csak az a lényeg, hogy meg tudják magukat mutatni. Ugye rengeteg agyhalott van, aki ide bekészül, ide bekokszol, ide bevízhajtózik. Ilyen van, de van egy nagyon nagy normális réteg is. Kettőt nem tudtunk lépni, hogy ne beszélgessünk valakivel, ne üljenek egy közös fotóra. Nagyon sok jófej srác volt lent. Ami érdekesség, és hát ezt nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, de szerintem most miért titkolnám el, hogyha ez a véleményem meg a tapasztalatom, hogy a legnagyképűbb seggfejek azok a crossfitesek. De a crossfitesek közül, melyik egy kicsit jobban néz ki, az legszívesebben ilyen csíktangába mászkálna, csak hogy egy percig föl nem venne magára valamit. Tehát azok jobban feszengenek, mint a gyúrósok. Ezt gondoltad volna? Nem, de sok mindenre számítottam, de arra, hogy a crossfites a kinézetére veri a faszát, azok nagyon. Azok abszolút tehát rohadtul okosnak hiszi mindenki magát, rohadtul nagyképű mindenki. Ezt nem én mondom, ezt nekem mondták, én kerültem interakcióba velük. Láttam, hogy mindenki filmeztőn a mászkát, de ez egyébként mindenhol így van. Ha megnézed a YouTube-on, amikor voltam az amatőr olimpián, ott is az összes crossfites filmeztőn, tehát amelyik kicsit jól néz ki, mert ugye van általában nekik van sportmúltjuk, nem a crossfitről néznek ám ki jól a kis csávók, hanem van nekik sportmúltjuk, egy csomó volt tornász, vagy tornász van benne, ugye kockásos, minden megvan, rohadtul bírják magukat mutogatni. Ami érdekesség, odajött hozzám egy srác, hogy tudom el, hogy hol van Kovács Laci, és mondtam neki, hogy figyelj, az a helyzet, ki az Isten egyébként? Ő egy crossfit világbajnok, és Team Scitech tag, és mondtam, hogy az az igazság, hogy figyelj, fogalmam nincs ki ez a Kovács Laci, azért mondom Laci-nek, mert így írja a nevét, és mondom, fogalmam sincs, hogy ki ez a Kovács Laci, életemben nem találkoztam bele, tudom, hogy benne van a Team Scitech-ben, de nem tudom, ki az. És képzeld el, hogy aztán később láttuk Kovács Lacit, és erről is beszéltem másokkal, akik látták Kovács Lacit, és Kovács Laci egy crossfit világbajnok, egy elég komoly sportoló, és ő fő volt öltözve. És Kovács Lacit nem láttad feszengeni érdekes módon. Tehát Kovács Laci nem egy buzi. Hát úgy néz ki, hogy nem. ami egy jó hír végül is. Hát ennek örülünk. Sőt, én még olyan megjegyzést is hallottam, hogy egy kicsit így látszott az arcán, hogy hú, bazd meg. Hát, hogy neki se tetszett ez annyira az a tendencia, de nem tudom, nem akarok Kovács Laci nevében nyilatkozni, és azt hiszem az összes BB Rádió történetének az összes Kovács Laci témáját kiveséztük egyelőre, mert nem, hát ő nekünk ugye kívül esik az érdeklődési körön, de aztán lehet, hogy meg fogunk vele ismerkedni valahogy, nem tudom. Ez jut most hirtelen eszembe a Muscle Beach-ról, de nagyjából elmondtam mindent, hogy ez egy, igazából egy nagyon komoly rendezvény volt, sok különféle programmal, én ide-oda rohangáltam, úgyhogy ez a mi szempontunkból egy ilyen az hatalmas szívás, mert csináljál ebből értelmes anyagot, úgy, hogy minden rendezvény egyszerre van, sorolhatnám, meg ugye 8 órát tartanak, tehát ebből csináljál valamit, mert nyilván ez szopó, és az nekem, hogy ilyen B-vagy klipet csináljak, az engem annyira nem izgat ez a kérdés. Na, pedig a B-vagy, ez tök jó. Igen. Na, nyomjunk akkor egy zenét, és akkor utána folytassuk valami mással. Na, ami most következik, az egy tipikus 80-as évekbeli zene, kicsit szintetizátoros, nem az a kifejezett szintipop, de ez a kicsit 80-es évekbeli diszkós szintetizátoros valami, Paul Engelmantól a Push It to the Limit, és ennek megint az az érdekessége, hogy ez is filmzene, méghozzá a Scarface, az Sepp Helyes Harcú című Al Pacino filmnek a zenéje. Ez elsősorban egy filmzene, de ez egyben megtestesíti azt az egész évtizedet, az egész 80-as éveket. Igen. Azért került bele egyébként a filmbe is, mert ez egy tipikus példája a 80-as évek diszkó zenéjének, a filmben abszolút így van ábrázolva. És egyébként apró érdekesség, hogy például a GTA 3 játék 2001-ben pont ezt akartam mondani. Lenyúlta ezt a számot, sőt gyakorlatilag a Scarface-nek szinte a teljes soundtrackjét. Én ezt nem tudtam, csak azt akartam mondani, hogy aki játszik esetleg, bár én nem vagyok benne képbe, csak így hallomásból tudom, hogy aki játszik esetleg, az bizony a GTA-ban a 80-as évek életérzését így vissza tudja kapni, mert szerintem a GTA nyilván akkor játszódik, nem? Nem, a GTA 3 az a 90-es években játszódik, de a Flashback FM című rádióadón megy, ami aha, ugye retro rádió a 90-es években, és akkor ugye ott a 80-as évek zenét. De van egy másik GTA is, nem? Ami meg a 80-as években játszódik. Igen, a Vice City. Ja, igen, az amit talán én is játszottam. A 80-as években van, igen. És ugye a rádióban ilyen zenéket hallasz, tehát az tök ott jó. Ott simán, ott van egy csomó jó zene egyébként. Ugye a 80-as éveknek azért jobb a zenéje, meg azért jó a zenéje, mert még nem mentek el ebbe a teljesen fosba, ami ma megy. Oké, itt is rengeteg szemét van, csak a 80-as években már egy modern hangszerelés volt, ami már hallgatható, mert a 70-es években azért még voltak bénaságok, meg régebben is. Tehát itt már föltalálták a 80-as évekre a modernebb, jó hangzó hangszerelés, és talán ezek a zenék. Meg hát nyilván azért, mert mi akkor voltunk gyerekek, bár te nem, ezt nem tudom ezzel az elméletre megmagyarázni, hogy te miért szereted a 80-as évek zenét, mert ennél fiatalabb vagy. Én nagyon sokan szeretem, mert jó. Hát igen. Ez ilyen nagyon egyszerű egyébként, meg azért, amikor én gyerek voltam, akkor ezek a zenék, amik a 80-as években mentek, akkor azok azért még mentek. We'll be right back. játszunk be még valamit akkor. Ez egy mai popstar. Iggy Azalea. Iggy Azalea. Na igen. Szóval játszunk be egy kis Iggy Azaleát, aki hát egy női rapper. És én amikor ezt meghallottam, mert láttam valamelyik a 444-en vagy valahol, ami egyébként a 444 az mostanában vagy én lettem már igénytelen, vagy nem olyan rossz, mint volt. Úgyhogy szoktam néha 444-et olvasni. Bár azt javasolta valaki, hogy hócipőt olvassok, úgyhogy hócipőt is majd megnézem, hogy jó-e a hócipő. Szóval egy 200 nem tudom hány milliós nézettségű zenét most bejátszunk ide nektek. Iggy Azaleától, aki marhanagy sztár és női rapper. És ez az, amire én azt mondom, hogy ez, én azt hittem, hogy ez kínos eddig. Én nem gondoltam, hogy ezzel így valaki sztár lesz, hanem így azt gondoltam, hogy ez ilyen rohadt kínos, és ezt így kiröhögi mindenki. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You want a bad bitch like this? Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Man. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in with a bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the best lane. From LA to Tokyo. Na, hogyha esetleg nem hánytatok most sugárban, akkor baj van a készülékben, a tiétekben, de én remélem, hogy sugárban hány mindenki. Mint a, nem tudom melyik rajzfilmben volt egy ilyen rész, az marhára tetszett, amikor hogy van benne az a fehér kutya, és akkor sugárban hány mindenki. Ez szerintem ezzel a számmal értékel valószínűleg, amikor a forgatásnál a kutya nem akart magától hányni. Hogy hívják ezt a sorozatot? Fehér kutya, rajzolt kutya van benne, meg a dagadt főszereplő. Ne idegesíts, nekem se jutott eszembe, hogy jut. Megy a Comedy Centralon. Nem nagyon nézek Comedy Centralt, meg úgy tévét, úgy általában. Hát rohadtul nem. Van benne egy ilyen rögbilabda fejű kisgyerek is. Na mindegy. Hogy hívják, az amerikai lófasz, nem? Hát persze, mi jelenne? Hogy hívják, nem az American Dad, hanem a másik. Még a szereplők nevesét eszembe. Az meg nekem sem. Peter a dagadt, az biztos. Igen, igen. Na ez az igazi agyhalál, amikor az egyik legnézettebb idióta rajzfilm sorozat nem jut eszünkbe a címe. Ennyire sokat nézzük a tévét, és ennyire képbe vagyunk. Ez nem is az, hanem egyszerűen elfelejtem a neveket, mert újabban lehet, hogy hülye vagyok. Hát öreg vagy. Jaj, lehet öreg vagyok, már meg vagyok vénülve. Na de viszont térjünk vissza a Maslovicsra, akkor miután ezzel nem bírtunk megbirkózni. Még egy bírtunk megbirkózni, ez is szép volt. Még egy aspektusa van a Muscle Beachnek, az, hogy én ott maradtam utána nyaralni, és hát ez a nyaralás ez olyan diétás volt, hogy ne tudd meg, gondolhatod, hogy rohadtul diétás volt a pizzával, meg a gofrival. Amit nyaralások szoktak lenni. Nem egészen így terveztem, csak ugye ott volt anyós, meg a gyerek, meg minden, és így is annyi cuccot vittek le, hogy én tulajdonképpen motorral mentem, nem csak azért, hogy tudjak ingázni Siófok és Földvár között, mert mi Földváron voltunk, hanem azért is, mert nem fértem volna be az autóba. És hát nem fért be a kontaktrésse, ezért rengeteg pénzért értelembe kellett táplálkozni mindenféle szart, úgyhogy nagyon diétás volt, viszont találtunk egy jó gofrist. Én 30 éve nem ettem jó gofrit, az egyik kedvenc kajám a gofri, és 30 éve nem ettem, és rohadt jó gofrist találtunk, ezért most én gasztronómiai kísérletet végeztem Budapesten, hogy van-e jó gofris Budapesten, mert mondjuk szombaton, amikor olyan napja van az embernek, hogy ehet bármit, akkor lehetne enni gofrit, de egyelőre az az igazság, hogy az egyik szombati napon utána úgyis volt dolgunk a belvárosban, bár oda utálok menni, de ha már belvárosban mentünk, akkor mondom, megnézem a potenciális gofrisokat. Kettő, illetve három levesebb gofris van Budapesten, az egyik a Lehel téren szemben, ami természetesen zárva van. Én ugyan megnéztem a neten, hogy nyitva van szombati nap is, este hétig, de akkor pont zárva volt, hogy miért azt ne kérdez. Valószínűleg azért, mert nekem van ilyen szerencsém. De viszont van a Terészkörúton is egy, úgyhogy elmentünk a Blahához, elintéztük a dolgokat, leparkoltam a Terészkörútnál, az a másik felén van a Nyugatinál, és ugye kivettük a gyereket, és elkezdtünk csattogni ott a járdán, szerencsére találtam parkolóhelyet, ennek még örülhetek, és oda mentünk a Terészkörút 60-hoz, és az se híre, se hangva nem volt gofrisnak. Na ilyenkor jött az, hogy az asszonynak van okostelefonja, és mondtam neki, hogy nézd már meg a neten, hogy most akkor hol van, mert lehet, hogy benéztem a címet. Erre az egyre jó az okostelefon. De meg kell, hogy mondjam, ha azon múlott volna, hogy én okostelefonom hogy nekem okos telefonom legyen, ezért, hogy tudjunk enni goflit, akkor nem eszünk goflit, az nem kérdés. Na de, nem a 60-as számba volt, hanem az 50-esbe, tehát eljöttünk mellette, visszacsattogtunk az 50-eshez, és akkor volt szétbaszva teljesen a helyiség, felújítják, mert nem tudom mi van. Na így sikerült goflit ennünk. Ez az én formám. Viszont azóta... De legalább nem vagy dagadt. De dolgot vagyok így is, tehát ez nem az semmit. Kevés. Bár nem hisztam el különösebben azon az egy hét alatt, tehát egy konstans vagyok szar, de nem hisztam el az egy hét alatt, amíg a Balatonon ettük azt a sok macskot. Tehát már valószínűleg ugye az, hogy azért normálisan táplálkozom, meg a mindennapos aeróbedzés, meg az edzések, az megtartja az embernek azt a szintjét egy idő után, hogy ilyen egyhetes botlásokból nem lesz különösebb tragédia. Meg egyébként szarom le ez a másik, tehát nem kell ezen túlspirázni az embernek az agyát, hogy ezen pörögjön mindig, hogy jaj, most hogy nézek ki. Még akkor sem, ha jól néz ki, akkor nincsen tragédia abból, hogyha most egy hétig valami baj van. Ha lenne, akkor az egész dolognak nem lenne értelme, mert akkor minek csináljuk. Hogy állandóan tűvélen rezegjünk, hogy úristen, most mi van? Tehát ez azért agyrém. Van ilyen szint, de ezek az emberek, ezek nem normálisak, azoknak nincs életük azért, mert csak mert erre a hülyeségre figyelnek állandóan. Na mindegy. Közben azóta megtaláltuk a harmadik híres gofrist, aki a Ferenciek terén van, a jégbüféhez közel, de a túloldalon, és ott viszont nem volt olyan jó a gofri, mint a Balatonon. Fele annyiba került, de nem volt olyan jó a gofri, úgyhogy ennyit a gofri körképről, ha valaki gofrit akar enni, akkor Terész körült 50, ha éppen nyitva van. Ugyanennek a cégnek közben kinyomoztam, hogy van a Dohány utcában is, valahol Dohány utca 40 magasságában, és van a Lehel térrel szemben, a Váci út, Gogol utca sarkán nagyjából egy gofrizó hely, de egy titok van, hogy ezeket a helyeket megfelelően ritkán kell látogatni. Igen, mert egyébként közben, amíg ezt mesélted, eszembe jutott, hogy a Family Guy az a sorozat, amire te gondolsz. Family Guy, igen. De ez igazából teljesen irreleváns. És letudtuk a gasztronómiát már, anélkül, hogy egyáltalán eljutottunk volna valameddig a témákban, amiről akartunk ma beszélni. Igen, tehát tulajdonképpen még semmiről nem beszéltünk, ami fel van írva, és egy csomó minden fel van írva. Ez nagyon jó. Mert rengeteg levelet is kaptunk, úgyhogy szerintem kezdjük egy levéllel. Na, könyvajánlót akarunk a rádióba? Hogy ne akar meg? Mindenkit érdekelnek a könyvek. Bár kaptam könyvajánlókat olyan könyvekről, amiket nem olvastam még el. És ez is eléggé reménytelen, hogy ezeket el tudom olvasni, mert elfelejtem, és mire megszerezném e-bookba. De hát ezt még nem tudom, hogy hogy oldjuk meg logisztikailag, el is olvassam az ajánlott könyveket. Na, hát ez nem Csaba? Lesz könyv. Hát Csaba küldött egy levelet nekünk. Bani, neked szeretnék egy könyvet ajánlani, ami egy igaz történet adaptációját tartalmazza. Az eredeti történet egy Oroszországban élő sorozatgyilkosról szól, aki gyerekeket gyilkol. A neve Andrei Romanovics Csikatyló. Ez annyira vidám történet. Igen, ez nagyon vidám. Pont erre gondoltam, hogy amúgy idegbeteg vagyok állandóan a sok szar miatt, amit az életben körülöttünk, és olyan szívesen olvasnék valami sorozatgyilkossal, aki gyerekeket gyilkolászik. Egyébként az is a hozzáállásod, ne tudd meg, hogy lesz egy gyereked, akkor mennyire megfog a hozzáállásod bizonyos dolgokhoz változni. Ezt tényleg nem akarom megtudni még egy jó darabig. Nem akarod megtudni, lehet, de hidd el, hogy előtte én azt mondtam, hogy jó, de jó, mert a kis geciket gyilkolás. Ez így állt a hozzáállni némileg poénosan, és most nem tudok így hozzáállni. Hát érdekes, hogy az embernek, amikor gyerekeket bántanak, meg ilyenek, és van gyereked, akkor valahogy ezt átérzed, és fú, tök rossz. Jó, hát szóval egyébként pedig... lehet, hogy pont azért ajánlja neked Csaba pont ezt a könyvet, a sorozatgyilkosról, aki gyerekeket gyilkol, mert amúgy is mindig olyan vidám vagy, és akkor ez illik a hangulatodhoz, vagy valami ilyesmi. Na, és azt mondja Csaba, hogy nagyon izgalmas, úgyhogy hát kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz. A 44. címe egyébként a 44. gyermek Tom Rob Smith-től. Vagy ez a címe? Hát mindegy, 44. gyermek ezzel majd megtanuljuk. Ezeket föl kéne valahogy írni, ezeket az ajánlott könyveket. Lehet, Tom hogy a rádió aljára oda kéne raknod szövegbe az ajánlott könyveket. Megoldható. Vagy az ajánlott zeneszámokat is. Hú, micsoda izé lenne ez extra. Nem tracklistát tennénk közé, csak ajánlott zeneszámokat. Meg ajánlott filmeket, mert azt is mindig ajánlanak nekünk. Jó, jó, ez jó. Jó, de akkor meg viszont nem hallgatják meg a rádiót. Ez nem jó sehogy. Egy, ezt majd kiagyaljuk. Igen, ez egy kérdés olvasóknak. Ha kiírnánk a rádió alá, hogy melyik könyvekről és filmekről volt szó, akkor meghallgatnátok a rádiót, vagy sem? Egyébként meghallgatnak így is. Meghallgatnák egyrészt, másrészt meg csak az írna nekünk úgyis, aki meghallgatná. Ezt nem jó így megkérdezni. A viszont Jóci is ajánlott egy könyvet. David Gemmel, több könyvet is ajánlott. Könyveit így általában szerinte érdemes elolvasni. A Drenai szaga sorozat és a Rigante ciklus, amiket ő is olvasott, minden könyvet maximálisan ajánl. A benne lévő főhősök tulajdonságai és viselkedési pozitív példát mutatnak. Nem úgy, mint a gyerek sorozatgyilkos. Jó, de nyilván azt is valaki elkapja, tehát ott is lesz valami pozitív. Ki tudja. Jó, érdekes ezeket megjegyezni. Na, dopping téma. Akarunk dopping témát? Ervin, igen, mert ugye ezzel le vagyunk maradva. Igen. Hozzáteszem, a fórumban nálunk volt egy szintén egy dopping téma, ahol gyakorlatilag az egyik kedves, ennyi nagy halott fórumozó társunk feldobta azt az okot, hogy igazából a dopping az rossz, meg egészségtelen, de van olyan, amikor az embernek mondjuk éppen fizikai munkát kell végezni, és nagyon fáradt, és akkor nem tud úgy edzeni, és akkor úgy be kéne kokszolni, mert az úgy jó. Tehát ha most éppen építkezésen vagy tróger, ami én is voltam egyébként, akkor ugye nagyon fáradt, vagy nem tudsz edzeni rendesen, és akkor be kell kokszolni, mert akkor bírsz edzeni. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt ragozzam ezt a témát. Vagy ez szintén így kívánság műsor szinten így döntsétek el, hogy erről beszéljek-e, hogy ez miért nagyon nagy butaság, ha esetleg nem tudja mindenki magától. De ilyenektől én kaparom magam, amikor valaki ennyire hülye. Igen, igen, tehát komolyan azért, ahogy ezt így felvázolja valaki, hogy kokszoljunk azért, hogy tudjunk dolgozni, és mellette edzeni is, akkor azért az nem is azért, hanem igazából az a lényeg, hogy azért te jól nézzél ki, meg szép legyél akkor is, ha sokat kell dolgoznod, mert egyébként rohadt fontos, hogy szép legyél, ez a lényeg. Főleg, amikor rohadt sokat fontos, kell dolgoznod, és egész nap azon agya az, hogy mennyire vagy szép. Igen, igen, igen. Mert amikor kevered a maltert az építkezésen, akkor izmos legyél. Ez nagyon számít. Mert az emberek akkor, ha nem vagy izmos, akkor lenéznek, lehet, hogy csak maltert kell melegezni, de ha izmos vagy, akkor aztán biztos kurvára fölnéznek rád egyébként. Mert maltert kevergetsz. Mert maltert kevergetsz. Tehát, vagy én nem is tudom, hogy mi a szempont. Tehát ugye megint a másoknak való nyomorult megfelelésről beszélünk. Vagy nem tudom miről. Na mindegy, igen. Szóval, hogy van ez a doping téma Ervinnél? Na, szóval Ervinnek tartozunk még ezzel, mert a múltkor nem értünk végig az egész levelén, és elég hosszú levelet írt nekünk, úgyhogy most akkor felolvasok tőle egy kicsit. Hülyeségnek tűnhet, és tudom, hogy nem vagytok kokszpártiak, ahogy én sem. Viszont jól tudom, hogy élsport nincs koksz nélkül. Ismerek személyesen néhány olimpikont, van rálátásom sajnos. Ezzel kapcsolatban nekem az az álláspontom, hogy én minden élsportolónak úgymond legálissá tenném, csináljon azt, amit akar a testével, legyen egy olyan nyilatkozata, hogy mindenért ő vállalja a felelősséget, saját szabad akaratából tesz, amit tesz, ne legyen lehetősége senkit se perelni, stb. Így is úgyis tele van kokszal a sport, akkor viszont nézzük meg tényleg ki mire képes. Aztán ha belehalnak a mellékhatásokba, az már az ő bajuk. Ők választották. Ez a sok sportolónak mondott ember úgyse a nemes célokért csinálja, csak a dicsőségért. Ismerek olyan volt válogatott sportolót, akitől megkérdeztem, hogy ha lett volna egy kapszula, ami annyival jobbá tette volna, hogy jó esélye lett volna megnyerni az olimpiát, de 35 évesen meghalt volna, és ezt mondjuk 25 évesen odarakják elé, azzal tudotta, hogy ő 10 év múlva meghal, bevette volna el a kapszulát. A válasz ez volt, hol a kapszula? Mit gondoltak erről az eszmefuttatásról? Hát egyrészt azt gondolom, hogy mondjuk 34-es fél évesen is meg kéne kérdezni ezt a haverodat, amikor tudja, hogy fél év múlva meghal. És már ott a család, ott a gyerek, föl van építve minden, és mindent elveszít. Amikor az ember fiatal, és nincs veszíteni valója, akkor elég laza. Akkor elég hülyén látja a dolgokat. Én is így voltam vele, nagyon-nagyon laza voltam. Mondjuk például volt egy fekete mercim, igaz, hogy csak 190-es volt, nem volt egy nagy gangster autó, de mégis annak idején ez azért valaminek számított, és például egyszer elvette a rendőr a forgalmi engedélyemet, és akkor én legalább fél évig forgalmi engedély nélkül mászkáltam, és minden rendőrnek azt mondtam, kiigazoltatott, hogy, és megkérdezte, hol a forgalmi, akkor azt mondtam, hogy elvette a köcsök kollégád. Ezt nagyjából így. Hát képzeled, mennyire érdekelt engem bármi. Képzelem, nagyjából hogy mennyire örültek neked. Nagyjából semennyire, és ilyen totál az éjszakában éltem ráadásul, meg éjjel kettőkor elmentem kajálni, meg éjfélkor jártam moziba. Tehát nagyon nagy lazaság volt, de nem volt mit vesztenem. És amikor már van mit vesztened, akkor ezeket a fiatalkori baromságaidat már hiába próbálod semmisé tenni, ha te szerződtél az ördöggel 25 évesen, vagy megdög lesz 35 évesen, mert valami szart használtál, akkor már késő lesz. Amikor a sok hülye barom szétkokszolja magát, aztán a gyereket akar, és nem lesz gyerek, akkor már késő. Azt már nem tudod visszacsinálni. Megsorolhatnám. Amikor majd kórházba kell mászkálni, mert szétbasztad magad, az, hogy szép vagyok, meg jó vagyok, meg erős vagyok, az nem tart úgyse a világ végéig, főleg, ha kokszal csinálod. Ha naturálba csinálod, akkor nagyon sokáig tud tartani egy jó szint, amit elértél a naturálba, de amit kokszal, az nem tart csak addig, amíg a koksz van. Itt egyébként élsportolókról beszélünk. Persze, de ez ugyanaz. Az élsportolók nyilván bevállalnak egy csomó dolgot, csak ez a dolog az élsportolóknál, hogy oké, ő olimpiai bajnok akar lenni, és mindent megtesz érte, és bekokszol, és tegyük legálissá, ez tök jó, de valami élsportoló igazolványt fogunk adni? Tehát ahol hogy fog a koksz megállni az élsportolóknál? Itt ez a kérdés. Ha már így is mindenki használja, mi lenne, ha még legalizálnánk is? Vagy azt csináljuk, hogy a hétköznapi embernek nem szabad, az élsportolónak szabad, és akkor az élsportolónak van élsportoló igazolványa, azzal vehet kokszot a dílertől? Vagy akkor hogy van ez az elmélet? Tehát erre nincs megoldás. Ezekre a dolgokra nincs megoldás. Nem, ez a gyakorlatban nem működne, de szerintem a gondolat, amit felhozott, az nem az volt, hogy legalizáljuk, és az utcán hogyan működne ez. Nem, az volt a gondolat, hogy legalizáljuk az élsportolónak. De igen, hogyan tudod legalizálni az élsportolónak? De itt sokkal inkább az volt szerintem az ötlet, vagy az volt itt a kérdés, hogy ha a sportolók szedhetnének bármit, és csak nem lenne doping teszt, meg nem lenne ez a sok köcsökösködés, hogy akkor most kidoppingol meg ki, nem az olimpián mindenki doppingol, ezt mindenki tudja. Ennek ellenére mindig basztatják őket, és akkor azt mondanánk, hogy ez mondjuk nem lenne. Lehet, hogy egyébként ez lesz a jövőben, mert az lesz, mint egy valóság, olyan lesz a téma, és az lesz a lényeg, hogy kidöglik meg később. Mert érdekes már az embereknek, hogy meghalnak az emberek. Én egyébként ezt várom, tehát ugye a valóságshow, meg az egyéb mocsok műsorok miatt én már várom, hát ugye már basznak az emberek a tévében, már 10 éve. Ez a szenzáció, hogy valóságshow, bemennek a villába, vagy akárhova, és kúrnak a tévében. És akkor lejön a Blik címlapon másnap, hogy hú, dugtak, úristen, mert ez egy nagy dolog, érted? Nem tudsz azért a pornócsatornára kapcsolni, vagy te nem dugod meg az asszonyt, vagy ez egy ilyen nagy dolog, hogy erről kell beszélni, állandóan nyomorult baszásról, meg a szexualitásról, meg ilyenek. Szexinek kell lenni a 10 éves kislányoknak, ugye csak erről tud szó lenni. Ez a szenzáció az egészben, ez a nyomorult szint, ahol tartunk, de ez valahova tovább fog menni, és én azt várom, hogy mikor lesz az első gyilkosság a tévében, élőben, egy műsorban, és az emberek mikor fognak ilyen műsorokat nézni, ahol a többi ember megöli egymást. Lehet ez lenne a jó megoldás, hogy hagyjuk őket kokszolni, és akkor kidöglik meg. Az IFSA annak idején azért vezette be, már vagy 10 éve, a doping szivatást, és azért esett szét az IFSA Strongman Szövetség, mert nem akarták, hogy a pályán halljanak meg emberek. Mert ez nagyon gáz lenne. De ez pontosan ez történne. Ha nem lenne doping a szivatás, a pályán, az olimpián döglenének meg az agyhalottak. Hát ez jó lenne? Nem hiszem. Ez a sport eszméjével nem nagyon fér össze szerintem. Mert a sportnak az egészségről kell szólnia. Oké, hogy ez egy nagyon faramuci helyzet, meg egy hazugság, meg egy illúzió, de mindig a legkisebb kockázat elve mentén kell gondolkozni. Ilyen egyszerű. Ezért nem lehet megengedni. Ezért nem lehet megengedni a füvezést. Nem lehet legalizálni a füvezést. Mert nagyon nagy esély van rá, hogy még több hülye lenne. Ez nem megoldás, hogy legalizálunk ilyen dolgokat, és ezért ez egy nagyon-nagyon hülye ötlet, hogy legalizáljuk, és akkor, ha beledöglik a sportoló, az ő baja, ez nagyon-nagyon hülye ötlet. Tehát ez meg lehetne persze máshogy is fordítani, például úgy, és ez most jött nekem egy ilyen ötletem, hogy alkalmassági vizsga kell a sportolóknak, ami a vérképük meg egyéb vizsgálatok alapján, és ha bizonyos értékeik nem egészségesek, ami nyilvánvalóan a doppingtól van, akkor nem indulhatnának versenyen. Ezt is meg lehet csinálni. Mert elég nehéz lenne úgy doppingolni, hogy mondjuk máj enzim értékek normálisak maradnak, meg ilyesmi. Meg tesztoszteronszint normálisan maradt. Hozzáteszem, az a doppingtesztnek a része volt. Nem tudom, hogy mai napig is néznek-e ilyeneket, tesztoszteron, epitesztoszteron, a hányadast például, de ez régen a doping ellenőrzési metódusoknak a része volt. Az, hogy most ez a doping ellenőrzés, az nem visszafelé fejlődik. Hát nyilván előfelé fejlődik, de valószínűleg a doping ellenőrzés témában is benne van az, hogy ebből is emberek élnek, és ugye pénzt akarnak ezen keresni, hogy ők dopingba szivatják a sportolókat. Van ilyen aspektus is a dolognak, de tök mindegy, tehát ez egy lehetetlen hülye ötlet. Abszolút lehetetlen hülye ötlet. Naív dolog azt képzelni, hogy a dopingot ki lehet írtani, nyilvánvalóan nem lehet kiírtani. De azt kell, hogy mondjam, hogy én egyre jobban ellene vagyok, és én inkább, ha szavazni lehet, hogy menjenek vissza 50 évet az eredmények, de minden legyen tiszta, akkor arra szavaznék, mint arra, hogy aztán durva legyen minden szabad. Tehát ez nem jó. Igen, de ugye minden tiszta nem lesz soha. Hát ez, persze, ez hát ez lehet. Biztos. Ez nem lehet. De az a baj, hogy minden fajul. Tehát ugye a dopping használatnak egy reálisabb módja az, hogy a 20 éves sportoló a csúcs teljesítményért azért, hogy azt az utolsó 2%-ot meg tudja csinálni, azért dopingol, onnan nagyon könnyen megyünk addig, hogy már dopping nélkül neki is állunk edzeni, és már mindenki mindent. Már föl se bírunk dopping nélkül kelni az ágyból reggel. Tehát az a baj, hogy minden ilyen legalizálási kísérlet, meg népszerűsítés, ez csak abba az irányba megy, hogy egyre több rajtyi ember van, aki semmit nem akar tenni, csak az eredmény kell. Tehát itt egyre jobban a üres dicsőség hajhászásba fogjuk az embereket beleüldözni. Én még mindig hiszek abban, hogy egy olimpiai sportolónak a felkészülésének azért a koksz az egy kicsi része. De ha ezt megengednénk, hogy legális legyen, lesz, ami lesz alapon, akkor biztos lesz benne, hogy 99% a kokszolás lenne, és ez nem normális dolog, ezt nem lehet hagyni. Tehát ez egy hülye ötlet teljesen. Na, ha már dopingmenteségről volt szó, akkor beszéljünk a PBV Championships-ról. Ami teljesen dopingmentes. Ami teljesen dopingmentes, csak naturál. Nyilván, minden. Főleg Viktor Martínez volt naturál. Milyen kedves volt egyébként a Maszlibicsen az Illés Norbi, aki elmondta a kamerába, hogy hát ő a naturál vonat képviseli, valószínűleg egyedül. Hát igen, nem akart odabökni senkinek biztos. Nem ez a lényeg, hanem hogy Viktor Martínez egész jó formában volt. Láttál képeket a versenyről, vagy tudod, hogy mi volt? Abszolút nem. Fogalma sincs. Jó. Szerintem ez a mostani Viktor Martínez volt a legjobb talán 2011 óta, úgyhogy úgy tűnik, hogy Viktor megint kezd formába kerülni, de olyan nagyon nagy reményeket nem fűzök hozzá, elképzelhető, hogy visszamászik idén a top 6-ba az olimpián, de ő is... Ami nem lenne rossz, mert azért Viktor az öreg. Viktor elég öreg, tehát ő már elhagyta a 40-et, hogyha jól tudom. Azok az idők, amikor Ronnie Coleman azt mondta, hogy majd a feltörekvő Viktor Martínez lesz a következő Mr. Olympia, azok az idők rég elmúltak. Nem lesz a Mr. Olympia, viszont Ronnie Coleman nem raktad ki, ha jól emlékszem. Ez azért, hogy nem raktad ki Ronnie Coleman-t? Nem raktam ki. Mert Ronnie, elfelejtetted. Hát nem is az, csak hogy nem volt igazán semmi konkrétum. Ugyanis nem tudjuk, hogy konkrétan mi van Ronnie Coleman-nel. Hát azért az a hír, hogy Ronnie Coleman-nek csípőprotézise lesz, azért az, ha konkrét, hanem azért az eléggé durva. Protézisről szerintem nem volt szó, csak valamilyen csípőműtétről volt szó. Én csípőprotézis hallottam konkrétan. Konkrétan azt hallottam, hogy csípőprotézis fog kapni Ronnie Coleman. Ami azért nem gyerekjáték. Hát nem, egy csípőprotézissel nem nagyon szoktak ugrálni az emberek, bár olyat is olvastam, hogy volt, aki két hét múlva már teniszezett, de általában például Magyarországon csípőprotézist idősebb emberek kapnak, akik mondjuk combnyaktörést szenvedtek el, és hát utána már nem nagyon van ficánkolás. Van, aki így egész jól el van vele, de nem szoktak maraton futni. Meg van olyan is, aki például innen egyenes úton megy a temetőben nagyjába. Nem azonnal, hanem egy-két év alatt. Hát egyébként van itt egy téma, amit nem akartam még ide keverni, de lehet, hogy most lenne aktuális, és akkor lehet, hogy a PBV Championships-et félbehagyjuk egy kicsit. Mike Matarazzo ugyanis meghalt. Igen, méghozzá ő kétszer halt meg. Igen, szinte kétszer halt meg. Szinte kétszer halt meg, mert Mike Matarazzóról ugyanis mi nem tudtuk egyáltalán, hogy él. Mi totál úgy tudtuk, hogy ő már meghalt, mert már egyszer szív problémákkal komoly kezelés, vagy komoly szív problémákkal már kórházba került. De az már régen volt, a 2004-ben volt valamilyen nagyon komoly szívműtéte, mert akkor valamilyen gondjai voltak, de az 10 éve volt. Igen, de akkor azt hittük, hogy meg is halt. De nem halt meg. Hát lehet, hogy mi azt hittük, hogy meghalt, de igazából igen, nem. Igen. Azóta még elélt itt csendben egy 10 évet, de egy-két hete, nem egész két hete kórházba került megint, ugyanúgy szív problémákkal. Azt, hogy konkrétan mi volt a baj a szívével, azt nem tudjuk, tehát lehet tippelni. Már csak így abból következtetve, hogy miről volt szó az elmúlt 10 percben. Az első szív problémája az úgy kezdődött, hogy azt mondták, hogy nagyon rosszak voltak a vérzsír értékei a sok marhahústól. Á, persze, meg a genetika, meg a marhahús. Nem, ez egyébként stimmel. Tehát a sok marhahús, a vérzsír értékek, ezek tökéletesen stimmelnek, csak az a baj, hogy ez mindez a kokstól van. Tehát a HDL, LDL, koleszterin, a arányt, az például a dopingszerek rontják el nagyon jól, a szteroidok. Hát igen, nem akartam ezt ide keverni, de azért eléggé feltűnő, hogy a 90-es évek nagyja is sorra halnak meg, így az utóbbi néhány évben, és nem öregen, tehát Mike Matarazzo most 48 éves volt. Igen, hát nem volt öreg. De itt volt Nasszerű is 50 körül, egy csomó mindenki volt, aki most így meghalt 50 körül, tehát gyakorlatilag még nem öregen. És szerintem mi volt a 90-es években, ami ennyire durva váltás volt a 80-as évekhez képest, hogy a 90-es évek nagyjai azok most hullanak, az, hogy a 80-as évek nagyjai meg öregszenek meg szépen. A mennyiség. Ennyire durva lett volna? Ennyire durva lett volna, akkor kezdték el a nagyon nagy mennyiséget, meg akkor jött képbe az inzulin is. És azt teszi tönkre a szíveket sorra? Nem, tehát konkrétan a maguk az anabolikus szteroidok is tönkreteszik a szívet, ezáltal, hogy ugye felborulnak az egészséges arányok, plusz a stimulások is tönkreteszik a szívet, mert a szívizmot gyengítik efedrin, még az ártalmatlanak hit klembuterol is, amit csajok, mint a cukorkút szednek, tehát ezek mind a kábítószerelés nyilván tönkreteszi a szívet, sorolhatnám, nem akarok ebben nagyon belemenni, és sajnos ezek a dolgok együtt járnak. Azért az hozzátartozik. Igen, hát igen, ezeket tudjuk. Hallottuk már sok mindenkitől. Egyébként Mike Matarazzo volt az egyik a profi közül, akit én tévében láttam először. Talán az Iron Man-en, Troy Zuccolotto volt a másik, talán ők még együtt is voltak egy évben, nem tudom. De akkor lett egyébként, akkor még úgy viszonylag friss profi volt is, hogy ugye tipikus kockafejű testépítő, már kocka alakú feje van olyan értelemben, nem az, hogy játszik számítógépen, hanem olyan értelemben egyébként nem volt egy szerény gyerek egyáltalán. Van egy jó beelek sztorim, amikor jó beelek kint volt Amerikában, hogy hívják ezt a csókát, aki Goldsnak a tulajdonosa volt, vagy nem is a Goldsnak volt a tulajdonosa, mert az a Joe Gold volt, hanem az Ed Connors. Ed Connors, ez egy öregebb csóka Amerikában, aki kiszokott vinni testépítőket, és vendégül látja őket a házában, foglalkozik velük ilyenek, és gyakorlatilag kint volt ő is többször is Ed Connorsnél, és Ed Connors elvitte Mike Matarazzohoz, és Mike Matarazzo kurva barátságtalan volt, amikor kinyitott az ajtót, vagy mit tudom, ez Ed Connors előre ment, hogy valami ilyesmi, hogy majd én beszéljek vele először, akkor kérdezte, hogy minek hoztad ezt ide nagyjából, és amikor meglátta jó beelek vádliát a Mike Matarazzo, akkor rögtön haver lett. Ez volt a szempont. Mert Mike Matarazzo is nagy vádlió ember volt. Hát azt tudjuk, hogy Mike Matarazzót a vádliáról ismerték. És az a lényeg, hogy akkor már haver volt, hogyha amikor kiderült, hogy neki is nagy vádlia van. Valahogy ez volt nála a szempont. Azt a kurva. Azért ez elég meredek. Érdekes emberek voltak ezek, de hát mindegy. Na jó, azért most ne kezdjük el fikázni Mike Matarazzót. De hát testépítő, tudod. Tehát ott, amit mondtam, itt abban a világban bizonyos dolgok együtt járnak. Tehát ugye Venice Beach az egy drogtanya. Függetlenül a testépítéstől, de valamiért a testépítés pont ott kezdett el annyira virágzani. Valószínűleg azért, mert olcsó volt az ingatlan. Az hozzátartozik. Elképzelhető. Na mindegy. Szóval Mike most annak ellen, hogy számunkra már csak egy szellem volt, hát most tényleg meghalt. Méghozzá, nem tudom, tudtátok, egy boxoló volt régebben, és szerintem ilyen 90 körül lett profi egyébként. Igen, nagyságrendileg akkor. És nem volt annyira jó, sose. Sose nyert profi versenyt, 2001-ben vonult vissza, ha jól tudom. És szerintem már akkor is voltak egészségügyi gondjai. Igen, és akkor nem is volt jó. Nem nyert sose versenyt, csak az a baj, hogy az ugye a hőskor volt, és akkor annyira jó volt mindenki. Nem kellett elsőnek lenni ahhoz, hogy valaki sztár legyen, mert mindenkinek akkor olyan rajongó tábora volt, mint az állat. Igen. Egyébként én nem tudom, hogy edzette még egyáltalán az utóbbi 10 évben. Szerintem edzett, mert ugye elkezdtem keresni valamilyen interjút, hogy lefordítsak majd Mike Matarazzóval. Igen, az jó lenne, ha lenne valami. Mert úgy gondoltam, hogy ez érdekes lesz, és találtam egy olyat, ami a szívműtéte után készült vele, hát nem közvetlenül, de egy fél évvel a szívműtéte után, és akkor abban arról volt szó, hogy marhára idegesíti, hogy nem tud edzeni, de hogy csinálni ezt, meg azt, meg mit tudom én, eljár futni, meg ilyesmi, de hogy még egy igazi nehéz edzést azt nem tud csinálni, de hogy majd, hogyha tud, akkor majd csinál. Azt mondja Mike Matarazzo, hogy ugye 5-6-7 font vörös húst evett naponta, és zöldségeket nem evett. és a, és a növények, illetve a növények, a gyümölcsöktől is távol maradt a gyümölcs cukor miatt. Egyébként, na, erről még kéne egy cikket írnom elő a gyümölcsfogyasztásról, mert ugyanis van az embereknek egy fixa idájuk arról, hogy a gyümölcsfogyasztása az egészséges, mert azt mondtam, ami a gyümölcs az egészséges, de ez nem így van. Részben nem így van, mert a gyümölcsben ugyanúgy cukor van, és méghozzá gyümölcscukor, és a gyümölcscukor nem jó semmire, sőt, kifejezetten rossz, de erről kéne egy cikket írnom, mert azért jó lenne gyümölcsöt tenni minden nap, csak nem kell sokat. Ez a titok. Tehát megeszed egy almát, akkor ettél gyümölcsöt, az abban levő bioflavonoidok meg ezek működnek, ez számít. Nekem, hogy már ezektől a gyümölcsöktől nem kell sokat elvárunk, mert ezek már nem olyanok, mint 50 éve, de ez így működik. Tehát erről majd írok egy cikket. Igen, na, közben térjünk vissza azért a PBV Championship-szor. Igazából sok mindent nem akarok elmondani, nem tudsz róla semmit, igaz? Nem, semmit az égvilágon. Akkor nem kérdezem meg azt, hogy szerinted Mohamed Benahou szintorozik-e? Pedig ez egy jó kérdés. Ő az a valaki-e? Az unoka öccsájról tudom. De igen, a valaki-e. És csúnya módon szintolozik. Hát régebben biztos, hogy szintolozott, hogy most szintolozik-e, abban igazán nem vagyok biztos, de gyanús a válla. Konkrétan. Ha valaki egyszer szintolozott, akkor vajon azt abba hagyja szintolozást, és azt mondja, hogy na hát akkor most soha többet? Jó kérdés. Arra célzom, hogy valószínűleg igen. Hát igen. Hogy, hogy mindenkinek tiszta legyen a kép. Közben egyébként Mike Matarazzóról nagyon nem találok olyan képet, ami mostani. Nem nagyon mutogatta magát mostanában, úgyhogy igazából és az valószínűleg nem véletlen. 2003-as Mr. Olympiáról látok képet. Én szerintem, ha... 2003, igen. Akkor még versenyzett? Én azt hittem, nem. Akkor már off-szezon erősen. Csak pont azt mondom, hogy nem nagyon lehetett őt látni azóta. Tehát valami van, nem hiszem, hogy egy olyan marha jó fizikuma lett volna. De ugye ezt nem tudjuk. Nem is igazán érdemes ezt feszegetni, szerintem. Látok itt valamit, ahol olyan nagyon-nagyon gyíknak tűnik. Tehát lehet, hogy nála is az volt, hogy utána brutálisan elvesztett azért méretet, meg mindent. Igen. Hát ez szinte biztos, hogy a méreteket brutálisan elvesztette. A kérdés az, igen, hogy szokásos formában tartotta magát, hogy edzette egyáltalán. Hát ez most itt nem fog... A francba, ilyen Paul Gillette style. Az nem fog feltétlenül kiderülni. Egy görög fórum oldalat küldök most neked, hogy mennyire volt jó kondícióban. Most ez nyilvánvaló, hogy a csúcsformát azt nem lehet tartani, nem tudom meddig, tehát ezzel nincs is probléma, csak hogy teljesen lepukkadt-e, vagy valami reálisabb dolog volt, azt nem tudom, mert ugye nem a testépítésben dolgozott ő már, ez egy fontos dolog, hogy ő nem a testépítésben. Én szerintem a biztosításokkal foglalkozott, de nem vennék erre mérget. Mert ennek esetleg utána nézünk. Hát igen, itt nem néz ki olyan nagyon izmosnak. Már ugye sokat nem látunk, csak egy arcot szinte. Ő viszont nincs elhízva meg ilyenek, tehát... Igen, tehát azért valami épp... Lehet, hogy jó formában van. Igen. Tehát ez az nem úgy néz ki, mint egy rakás szar, hanem úgy néz ki, mint egy hétköznapi ember. Visszatérve a PBV Championship-hez, csak még egy valami, hogy gyakorlatilag most lement ez a verseny, és akkor innentől talán 6 hétig nincs semmi az olimpiáig. Illetve nincsen open verseny, lesz még egy Masters verseny az olimpia előtt, de gyakorlatilag nincs semmi, szerinted ez... És hát ugye Cedric nem fog a Mr. Olympián indulni, mert nem tudott kvalifikálni. Egyébként, apró érdekesség, hogy Cedric gyakorlatilag, hogyha jól értelmezem, és mindenki jól követi a pontrendszert, akkor gyakorlatilag elindulhatna. Nekem azt mondta, hogy nem. Lehet, hogy ez akkor igaz volt, de most kiesett előle Viktor Martin ez a pontversenyből, mert ugye kvalifikált egy győzelemmel a Tampában, és szerintem nem előzte meg más. Aha. Csak beérték páron, de elvileg, hogyha holt verseny van, akkor az adott pontszámmal mindenki kvalifikál. Akkor mindenki. Aha. Na, az érdekes, akkor majd írok neki egy e-mailt, megkérdezem, hogy mi van ezzel. Jó, hát valószínűleg most már nem fogják kezdeni felkészülni, de akkor most van 5 hetünk, diétázunk be az olimpiára. Tehát... Hát, figyelj, nem voltam rossz formában. Nem volt rossz formában. Megjegyzem, azt mondjuk azért kurva nagy. De igen. Azt nem tudom, hogy így föltűnt-e nektek, hogy a Cedric azért elég nagy. Tehát most így néztem a felvételeket, amin ott ülök mellette. Nyilván én nem vagyok testépítő, alkatú, meg formájú ember, de ez átlag hétköznapi emberhez képest nem vagyok kicsi sem. Tehát nem vagyok egy ilyen nagyon vékony. Hát a Cedric az háromszor akkora, mint én. Tehát ilyen nincs miről beszélni olyan szinten. Hát Cedric úgy néz ki, mint egy profi testépítő a jobban. Igen, közül. Igen, de tehát ez azért, hogy értsük az arányokat, én 175 centihez közelítek a 100 kilóhoz, mert már valamennyire kevésbé vagyok dagadt. Tehát így ezek a méretek, a Cedric 180-valahány centi, és háromszor akkor, mint én, tehát tényleg kétszer olyan széles. Hát ez úgy ránézésre 130 kiló körül lehet. Hát rettenet nagy, az biztos, de ránézésre inkább 200 kiló. Ja, pont az, hogy így hozzám képest 200 kilónak néz ki. Lehet. Lehet, hát szóval a Cedric jól néz ki, de szerintem nem volt olyan formában, hogy őt hét alatt innentől felkészüljön. És valószínűleg nem is akar. Tehát most ő megmondta, hogy tömegel az Arnoldra. Igen. És őt most az Arnold érdekli. Hát most azért nem fog felkészülni, hogy elinduljon az olimpián, és hozzon egy 13. helyet, mert azért igazán nincsen csúcsformában, meg ott igazán labdába se rúg még olyan komolyan. Viszont az Arnoldot esetleg megnyerheti jövőre. Na, hallgassuk meg a Big Bad Wolfról, amit Dennis Jamesről neveztek el, nyilvánvalóan a Blame It on the Rockot. Dennis Jamesről? Dennis Wolfról, úgy érted? Dennis Wolfról. Ők egyébként is fanok, úgyhogy ezt Dennis Jamesről, tudod, mit neveztek el? Na, mit? A péniszt. Csak a vulgárisabb szóval. Attention everyone, the unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Na, Judy ajánlott nekünk egy filmet, már marha régen ez az úttalon út volt, Interstate 60, azt hiszem, vagy 66, nem tudom. Valami ilyesmi. Szerintem 60. És hát ez egy ilyen kicsit szürreális mozi egy fiatal srácról. Szerintem nem is mozi, tehát hogyha megnézed azt a filmet, én szerintem ez direkt tévébe készült. Gondolsz, hogy tévéfilm lenne? Szerintem igen. Nem tudom, elég vénám volt megcsinálva, na. És azért annyira nem tűnt tévének. Nem van mozi film is. Ez egy szürreális film volt, egy fiatal srácról, aki elindul és különböző karandokon megy keresztül, és hát... Igen, nehéz megfogalmazni, mert pont erről beszélgettünk a Hurkával, hogy ezt ő is látta, és neki tetszett, és én is láttam, és nem volt rossz, de... Nem mondanám, hogy tetszett, de a filmnek volt egy mondani valója, és azt tetszett. És most nekem a legfőbb problémám az ezzel, hogy mi gyakran ugye az asszonyjal nézzük a filmet kettesben éjszaka, és akkor az ember már be van fáradva, és a koncentráció nem olyan jó, meg egyéb, ugye ágyból nézzük a tévét. Most közbe jöhetnek egyéb dolgok is. Én nem kokszolok. Nem ez problémám. Közben jöhetnek egyéb dolgok is, tehát nem kell kirohannom kamagráért, érted? Úgyhogy nem biztos, hogy feltétlenül minden filmre ennyire emlékszem, de ez egy ilyen jópofa kis filmnek tűnt nekem. De nem mi volt a mondani való? Erre nem emlékszem viszont egyáltalán. A mondani valója a filmnek, vagy legalábbis ami nekem lejött, az volt, hogy csinálj azt, amit szeretnél. Ez volt az egésznek a lényege, erre volt kihegyezve, és gyakorlatilag az volt, hogy van egy srác, aki nem tudja, hogy mit kezdjen az életével, ez ugye egy tipikus probléma, szomvalány éves, az apja azt akarja, hogy jogász legyen, ő meg festeni akar, és akkor ez a dilemma, akkor jön egy mágikus ember, aki a születésnapján teljesíti egy kívánságát, és talán az a kívánsága, hogy megtalálja az igazit, vagy valami ilyesmi, és akkor elmegy egy útra, Csodaországba körülbelül, és akkor ott történnek mindenféle szürreális dolgok vele. És találkozik egy csajjal is. Akit egyébként látott előtte egy plakáton, vagy álmában, vagy már nem is tudom hol. Az is ilyen meseplakát volt, amit csak ő látott, és ő jóla képzelte. És ezt a csajszit Amy Smart játsza egyébként, akit a... hogy hívják ezt a filmet? Honnan lehet ismerni? Például a Crankből lehet Igen, a Crankből lehet ismerni, de még egy filmből lehet ismerni. A Crank 2-ből. Nem, a Tükrökből, a Mirrorsból, ahol leszakad neki a feje. Illetve igen, az állát. Ez saját egyébként nem egy olyan nagyon nagy színész, nincsenek igazán komoly szerepei. Hát nem, a Crankben is elég erősen mellékszereplő volt mindkettőben. Hát ezeket a ilyen... Kinyírták fél óra után. Ezeket a ilyen kis csajokat alakítja általában. Igen, kis szépen, mondjuk a Tükörben ez a rész, amikor letépi a saját állát, ez nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy. Én ezt úgy nem szoktam így megnézni naponta, hogy ez így milyen jó volt. Nem, egyszer láttam, de hát mondom... Az úgy elég volt. Fél óránál kinyírták, és akkor az úgy annyi volt. A Tükröket azt hiszem, hogy megnéztem, de az egy szarfilm volt egyébként. Szarfilm volt? Nem. Én nem emlékszem rá, hogy szarfilm volt. Én úgy emlékszem, hogy elég nyomasztó film volt. Elég jól sikerült. Én nem szoktam ezeken parázni, de és most se paráztam, mert igazából az a baj a horrorfilmben levő parázása, hogy leszarom az egészet, és akkor úgy nehéz parázni. De azért mondom ezt a jelenetet, ezt így nem szeretem annyira, tehát ez nem... Hát ha tudod, hogy vele én általában az ilyen nagyon brutálisan belezős jeleneteket nem szeretem nézni annyira. Hát én kifejezetten rohadtul nem szeretem nézni, tehát pont ez is egy ilyen volt. Erre céloztam finoman. Nem ugye, hát ha nagyon valaki beteg, akkor nézzétek meg, szerintem YouTube-on is fönn van, ki kell googlizni. Biztos fent van. Amy Smart letépi a saját állát a Mirrors című filmben, de az jobban áll neki, ha megvan az álla. Ez egy olyan csaj egyébként, ez az Amy Smart, akiről így nem tudom eldönteni, hogy jól néz ki, vagy nem jól néz ki. Mert jól vannak ilyen típusú, nekem úgy emlék, hogy jó csaj, csak vannak ilyen típusú kis szőke csajok, akik rohadtul férgek tudnak lenni. Hát én nem ismerem személyesen, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy férge, hogyha ez a kérdés. De hát van egy ilyen, vannak embertípusok, akik ilyenek, és egy kicsit ő arra hasonlít, de igazából nem olyan, szóval nem tudom. Na mindegy, ez úgy viszonylag hülyeség volt ezt megemlíteni is. Térjünk rá a reklámokra. Nem is akarsz mondani semmit a filmről? Ja, azt hiszem, hogy nekem, neked közben van róla véleményed. De te közben, te elmondtál erről mindent. Igen, na jó, mindegy. Hát a lényeg az, hogy az a film az így gyakorlatilag így összefoglalja, hogy mi az, amivel találkozol az életben, így címszavak alatt néhány dolgot legalábbis így kiragad, és akkor az egészet kivezeti arra, hogy csinál azt, amit szeretnél, mert úgyis az lesz jó. és minden megoldódik majd. Erről szólt az egész film. Egyébként nem ez egy jó filozófia, csak ugye Magyarországon ezt elég nehéz ezt a dolgot betartani, hogy csináld azt, amit szeretnél, és akkor majd jó lesz. Oké. Van egy fiatal srác, 14 évesen eldönti a pályaválasztást, hogy hova szeretne menni, és elmegy egy olyan irányba, ami vagy érdekli, vagy nem, vagy ami 14 évesen azt hiszi, hogy érdekli, de nem látja annak a dolognak a gyakorlati oldalát, mert a magyar oktatás az egy idióta oktatási rendszer, ami csak arra képezi, hogy magolja. Egyébként itt ez a film nem egy 14 évesről szól, ez egy 20 évesről szól. Oké, de pont erről beszélek. 14 évesen el kell menni valamilyen irányba. 20 évesre, mire odaérsz, lehet, hogy kiderül, hogy az az irány, ahova elmentél, az kurvára nem érdekel. Vagy közben 14 évesen egyébként még nem muszáj irányba menni, tehát azért ezt egyik tisztában, hogy 14 évesen a legtöbben gimnáziumba mennek, de hogyha szakközépiskolába mennek, még az sem egyébként egyenlő a szakképzéssel, mert a szakközépiskolák is már csak érettségit adnak, plusz valamiféle alapokat arra, hogy abban az irányba, ami... Akkor is kiderülhet 20 évesen, hogy jobban jártál volna, ha nem gimnáziumba mész, hanem köművesnek, tehát tök mindegy. Kiderülhet bármi. Vannak szakképzőiskolák is, amik meg szakmát adnak. Az a lényeg, hogy teljesen szar a magyar oktatási rendszer, tragikusan szar, sőt egyre rosszabb lesz valószínű, és ugye nem tudod 20 évesen, hogy még hogy mit kezdni magaddal, és lehet, hogy ugye ez egy 20 éves rác volt, mit szeretnél csinálni? Hát az a baj, hogy a mai ez egyébként nem csak Magyarországon probléma, tehát pontosan ez az egész világon probléma. Így ez van, tehát ott egy 20 éves rác, és nem tudja, hogy mit csináljon. Most egy 20 éves, akinek semmi agya nincsen, semmi élettapasztalata nincsen, lehet, hogy ott élt eddig apucival. Honnan a francból tudná, hogy mit szeretne csinálni? Miért? Kövesd az álmédet. De az embereknek, az átlag embernek hülye álmai vannak. Az az álma a gyökérnek, hogy Audi kell neki, meg ház, meg iPhone. Ez az álma, az a baj. És ezt követik jó, de hogyan? Keres pénzt, hogyan keresel pénzt, menj el ügyvédnek. Tehát ugye ez az értelmi szint. Nem tudom, erről beszéltünk-e, hogy volt valami felmérés, ez valamelyiken megint valamelyik sajtó. Igen, ez volt. Hogy a pénzügyi szakirány iránt érdeklődők is tök hülyék a pénzügyekhez. Tehát látszik, hogy kurva nem érdekli őket semmi. Ez ugyanaz, mint a személyi edző, akit nem érdekel ez a sport egy másodpercig se, csak pénzt akar ebből keresni. Tehát ez egy nehéz dolog. Plusz, az, ami rohadt nehéz az egészben, és erről még ebben a formában nem beszéltem, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy már generációkon belül megváltozik teljesen a társadalom. Mi még annak idején? Minket arra kondicionáltak, hogy jaj, tanuljál tovább, érettségizni kell, diploma kell, ilyenek, és hogy majd legyél diplomás valami hülye, és akkor majd az jó lesz. De közben ez a dolog, tehát az az értékrend, amiben én felnőttem, az teljesen felborult. Tehát ma én ugye minden nap csodálkozom ezen a tróger mentalitáson, hogy mindenkinek van. Basszuk meg anyánkat a pénzért, hogy Birka Krisztina van a tévébe, és az a valaki ma Magyarországon. Ezt én nem tudom felfogni, mert nem ebben nőttem fel. Annak idején is nagyon sok tróger volt, amikor én gyerek voltam, de valami értékrend volt, amit mi tanultunk. És ma már generációkon belül megváltozik ez, hogy teljesen máshogy gondolkoznak az emberek. Tehát én még nem értem el az életkoromat, és nem a gyerekem fog másképp gondolkozni, mint én, hanem már nekem meg kéne változnom mindabból, amiben felnőttem, meg amiben eddig hittem, meg amiből felépítettem az életemet. Nekem is meg kéne már változnom most az életemen belül már, és teljesen máshogy csinálni mindent. Ez a gáz. Tehát már annyira minden a technológia, a társadalmi változások annyira fel megváltoztak, hogy valami elképesztő. És ezt nem tudom, hogy ez ellen mi fog történni, vagy ez hogy fogják az emberek feldolgozni, mert a következő generáció, mire felnő, már ő gyerekkorában, mire tanulni fog valamit az iskolában, már mire felnőtt lesz, már tök más lesz minden. Most azt tanulják az agyhalottak, hogy Facebookon kell majomkodni, de pár év múlva már tök más lesz minden. És hogy tudsz mindez alkalmazkodni, amikor alapjaiban kell feldugnod mindent? Ez a kérdés. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként. Na térjünk vissza a Photoshopra. Photoshopra? A Photoshopra. Vissza a Photoshopra. Miért volt a vissza a Photoshopra? Igen, mert azt a gondolatot kezdtem el, a Photoshopról akartam beszélni. Okay. Amerikában ugyanis elkezdtek azzal szarakodni. Jó, a reklámok, oké. Hogy a reklámokban a manipulációt törvényileg megszüntessék. Az, hogy ezt hogyan tudják véghez minden gyakorlatban, és honnan tudják majd megmondani, hogy melyik a manipulált kép, meg melyik nem, azt nem tudom, de a dolog abba az irányba megy, hogy a reklámok ne hazudhassanak, és ne kelthessenek az emberekben tévképzeteket, és ne kelthessenek, illetve ne állíthassanak az emberek elé teljesen beteg, hamis ideálokat, és ez egy reális dolog egyébként. Ugye ezt mondja, de igazság szerint szerintem ez rossz oldalról van megközelítve az egész, tehát most az a reklámokat akarják szabályozni, ahelyett, hogy az oktatásba beépítenék azt, hogy megértessék a gyerekekkel, meg mindenkivel, minél előbb, annál jobb. Hogy amit reklámszor a tévében látsz, az nem igaz, olyan nincs. Igen. Amit a tévében látsz, az mese. Tehát ugye eleve, ha csak arról beszélünk, hogy most mindenféle szart el lehet adni, meg mindenféle hülye ideálokat lehet, tehát hogyha ma most az ideál a Barbie test, akkor ugye a hülye gyerekek Barbie testet akarnak maguknak csinálni, és nem érdekli őket, vagy tisztában sincsenek azzal az apró ténnyel, hogy a Barbie test az nem megfelel meg a normális emberi testnek. Tehát olyan ideálokat állítunk az emberek elé, aminek ők meg akarnak felelni, aminek nem kéne megfelelni, mert nem normális. Ezért van ilyen szintű dopping használat is, mert minden hülyének bele van verve a fejébe, hogy neki nátszál derekú és széles válú, profi testépítő, vagy buzigyerek külsejű, ilyen keskeny derekú, kockás hassal született buzigyerek külsejűnek kell lennie, pedig nem tud ennek az ideálnak megfelelni, mert nem ilyen az alkata, meg ez nem egy normális állapot. Tehát ezzel nagyon komoly baj van, hogy az embereket mire tudják belehűíteni, ahelyett tisztában legyenek azzal, hogy konkrétan milyen adottságaik vannak. Azért, mert nem tanulják meg, hogy mik ezek a dolgok. Tehát hát az iskolában semmit nem tanulsz meg. Iskolában nem tudod meg, hát hogy hát az hogyan. Iskolában írni tanulsz meg olvasni, meg elszámolni ezerig. Nem tudom, hogy ez... Ezt tanítják meg az iskolában. Megtanítják? Most kaptál levelet mostanában? Megtanítják ezt olyan? Hát nem tudom, nekem megtanították. Én megint egy ismerősömnek, aki 50 fölötti kellett egy udvaros levelet írnom, hogy figyelj, ezt a cikket így ajánlom, figyelmedbe, hogy ezt olvasd, de légy szívesen, remélem nem sértődsz meg. Ez az a cikkem volt, amit írtál? Ez az a cikkem volt, hogy nem hőzünk, meg makogunk, meg minden levélben, tehát nem úgy írunk, mint egy utolsó 13 éves kis parasztgyerek, fogyatékos, szétszívott vagyunk hülye, hanem mint egy normális ember. Igen, ez egyébként, ja. Én szoktam oltani a haverjaimat állandó jelleggel, és akkor ezt így érdekes látni, hogy nekem próbálnak máshogy írni, és akkor így keveredik az, hogy másnak írnak, meg amit nekem írnak. Igen, ez mókás. Ez mindig vicces látni, de mindegy. A lényeg az, hogy én szopatom ezzel őket rendesen, és aki ettől nem ír nekem, az majd nem ír nekem. Az annyira nem érdekel. Szóval az emberekben az a baj, hogy van egy ilyen nyomor, és nincsenek a adottságaikkal, meg a realitással tisztába, és azért is van az, hogy Magyarországon mindenki modell akar lenni, minden csaj modell akar lenni, meg izé, szépségkéren, hát meg minden. Ez egyébként sikerül nekik, mert a pornó üzlet az virágzik Magyarországon. Igen, igen, nem véletlenül. Tehát, hogyha őket mondjuk modellnek nevezzük, akkor nagyon sok lánynak nagyon sikeres karrierje van. Na mindegy, ez egy reális dolog, hogy ezt valamilyen szinten korlátozni akarják, hogy ne legyenek itt ilyen teljesen hamis képek, csak a gyakorlatban ennek nem valószínű, hogy ez lenne a megoldása. Nem, hát ahogy mondom, szerintem rossz oldalról közelítik meg. Oké, de... Tehát nem a reklámokat kell szabályozni, hanem az embereket kéne oktatni. A reklámokat is kell szabályozni, mert a reklám nem hazudhat. Azt ne felejtsük el. A reklám nem hazudhat, mert az félrevezetése de a... Ez tény, de egyébként a reklám nem hazudik. A reklám az oda tesz egy... valamit, egy képet elé. A reklám az hazudik. Tehát onnantól kezdve, hogy oda tesz egy Photoshopot manipulált képet, hát onnantól kezdve hazudik. Igen, de nem hazudik bele konkrétan, nem mondja azt, hogy így fogsz kinézni, hanem elé teszi, hogy de hát ezt mondja. Tehát azzal, hogy ott van a kép, ezzel ezt mondja, hogy így fogsz kinézni. Hát nem mondja ki konkrétan, tehát dehogy, szerint nem hazudik. Tehát ez ezt jelent. Ezt jelenti, igen. Ezt érted. Más kérdés, a táplálék kiegészítő cégek vajon mekkorákat hazudnak a támogatott sportolóikkal, akikről előadják kvázi az, hogy ő ugye ettől a terméktől néz ki így, vagy valami, miközben az a csávó életében nem látta ezt a terméket, meg nem használta soha. Tehát ez különböztetne meg minket, a mi reklám stratégiánkat, mert például, ha én reklámozok valamit, akkor én biztos, hogy Frankót reklámozok. Nincs ilyen, hogy most kamuból rámondom, hogy hú, ez milyen jó. Abszolút, tehát ebben én nem hiszek, én abban hiszek, hogy amit, ez a pont az a lényeg, hogy amiben hiszek, azt ajánlom másnak. Ezért vagyok hiteles, meg ezért hiteles a bodybuilder. Ez a nem mindegy. Igen. Egyébként ez a kép, amit átküldtél, ez valami csodálatos. Ugye? Ugye? De ez egy tipikus példa arra, hogy milyen szintű manipulációk lehetnek ebben a dologban. Igen, tehát csak hogy értsük, itt van egy kép, amin itt áll egy dagadt, nagyon ronda vörös csaj, és utána ott van egy after kép, ami Photoshop after. Egy ilyen after helyes kis vörös csaj ott áll. Igen. Ilyen kis vékony testű helyes vörös csaj ott áll, aki valójában ez a sertés formájú történet. Ugye mindezek a dolgok, amikor Maguknak a reklámoknak egyébként tágabb kulturális hatása is van, mert a reklámok azok nem csak feltétlenül azt sugálják, hogy vásárold meg azt az adott terméket, hanem sugalni akarnak, és ez a jó reklám, ami ezt csinálja, valamiféle életérzést is, amit a céghez, az az adott céghez tudsz kapcsolni. De a Coca-Cola 80-as években... csak nagyon komoly cégek csinálják egyébként. Hát ezt legalábbis, hogy ezt komoly cégek csinálják így, a többi cég meg hülye, hogy nem csinálja. A 80-as években a Coca-Cola azzal reklámozta magát, hogy vidám emberek a strandon, a melegbe, happy, tengerpart, kész, és Coca-Cola. Hát ennél jobb reklám nincs. A Nike azzal reklámozta magát a 90-es években, hogy különböző sporttal kapcsolatban ilyen nagyon látványos dolgokat általában valami sztárral raktak össze, és ott nagyon benne volt ez a feeling, hogy most a kosaras ott a kosárpályán a sötétbe gyakorol, és hú de fasza. Tehát ugye ezt a dolgot próbáltak, ez az érzelmi megközelítése a dolognak, és ha te anorexiásra photoshopolt görényekkel reklámozol, akkor viszont egy ilyen életérzést ültetsz a köztudatba, és erre akarnak az emberek hasonlítani. Igen. Mert ugye egyébként meglepő, az emberek rengeteget néznek tévét, és a tévénézés az egy elég méretes része az életüknek. Úgyhogy azok a reklámok, amiket a tévében látnak, naponta ötször mondjuk, az elég keményen befolyásolja az életérzést, amit ők így gondolnak, meg ahogy gondolkodnak a világról. Egyébként eszembe jutott az a reklám, amit mutattál nekem még a... Nem is tudom, hogy mikor készült, szerintem valamikor a 90-es években, de lehet, hogy 2000 körül már. A Johnny Walker reklámja, amikor van egy pali, aki egyébként marhára élvezhető skót akcentussal sétál egy úton a hegyek között, és elmeséli a Johnny Walker történetét, a márka történetét. Igen, és ez egy nagyon jó reklám. Az nem volt Magyarországon egyébként különösebben népszerű, de ez egy angol színész, csak nem teszem a neve. Hát, hogy Magyarországon nem volt népszerű, azt megértem, mert valószínűleg egy jó szinkron hangot nem találtak neki. Egyrészt, másrészt az egy 6 perces reklám, ha jól emlékszem, de mindenképpen brutálisan hosszú, tehát valószínűleg vagy rövidítve nyomták le a tévében, vagy sehogy. Hát igen, tehát hogy ezt hogy mondták le annak idején, azt nem tudjuk, de van egyébként több színésszel is hasonló történet, csak az Istennek nem jövök rá, hogy ki ez a színész egyébként, tudod, miben játszott? Nem. Ja, Robert Carlyle. De van egy másik reklám, ami nagyon elterjedt, és nagyon sokan recskáztak rá annak idején, és az volt a szlogenje. Valami ilyesmi van, hogy egy csávó valahol Afrikában dolgozik, és valamit építenek, és a fa szerkezet az összedől valamiért, mert az elefánt rosszul húzza meg a nem tudom mit, és akkor zuhannak le a gerendák, és a csávó az majdnem meghal, mert a feje felett egy centivel repül el egy gerenda, és ahogy jön felé, így végigpörög az élete. És mutatják, a születés, gyereke születik minden, ez így végigpörög, és akkor utána a következő snitt az, hogy elmegy a felette íz, és életben marad a csávó, akkor végén kocintanak a Johnny Walkerrel valami ilyesmi. És az volt a szövege, hogy élj úgy, hogyha lepereg előtted az életed filmje, érdemes legyen végignézned. Ez megvan neked? Nem, ezt nem láttam igazán. Ez azt hiszem 90-es évek, jó régi, hát erre verte mindenki annak idején. Tehát ez, ha akkor lett volna a Facebook, mindenkinek ez lett volna a szlogenje, vagy én nem tudom. Nagyon jó üzenet, tényleg, nagyon jó üzenet, és egy ilyen, ez egy érzelmi megközelítés. Én mindig abban hiszek, hogy ezek a jó reklámok, azért volt jó mondjuk a Sci-Tech-nek a siker és becsület dolog. És ezért nem jó, a elmegyünk a Balaton, Sandra buli van gecó. De ezt így halkan megjegyzem. De ez már az ő vagy. Igen, de hát ezt már sokszor hangoztattad. Nem is érdemes ebbe annyira belemenni. Egyébként... Hát igazából én ezzel én foglalkozom, ez nekem maradt ez a vonal. Persze, persze. Egyébként a Facebookról jutott eszembe, hogy Bernie Ecclestone, aki a Forma 1-nek a kereskedelmi jogainak a birtokosa, tehát ő foglalkozik azzal, hogy a Forma 1 egyrészt működjön, másrészt, hogy népszerű legyen. Ő azt mondta, hogy azért nem viszi a Forma 1-et a Facebookra, meg a YouTube-ra, meg az egész közösségi média irányba nem nyit, mert szerinte ez egy átmeneti dolog, és hogy ez rövid távon be fog bukni. Reméljük, igaza van. Reméljük. De azért Bernie Ecclestone nem egy hülye gyerek, bár igaz, hogy nem. De talált ki, hogy a hülye gofrisoknak van-e honlapjuk? Nincs. Nincs, Facebookjuk van. Ahol nem tudtam megnézni adatokat, mert én amit megtudtam, ilyen nyitvatartási idő, ezeket onnan tudtam meg, hogy a Józsi Gofrijevő blog.hu-n ott valaki írt erről egy valamit, és akkor ott láttam, de amúgy nem tudtam belépni, mert nálam a Facebookra van tiltva. Egyébként elméletileg kötelező az, hogy minden cégnek legyen weblapja. hogyha jól tudom, Magyarországon van erre szabály. Nem tudok ilyenről, nem nincs abszolút, ilyen? Nincs. Erre lettem volna kíváncsi, hogy vajon egy Facebook oldalhoz kvalifikál-e weblapnak, de gondolom, hogy igen. Ma már mindenki szerint igen, tehát ma már az emberek szerint nem gagyi, hogy a tükörben fényképezed magad, sőt, trendi. Ma már nem gagyi az, hogy csak egy cégnek csak egy szaros Facebook oldala van, ami érted, egy ingyenes dolog. Azért tudtak cégek, kis cégek Facebookra menni, meg például beszélgettem valakivel most a napokban a Redditről, ami egy számomra értelmetlen dolog. Fölmész a reddit.com-ra, és így nézel, hogy ez mi a szar. Meg van egy csomó ilyen egyéb ilyen trendy, fos, ESC-FM, meg ilyenek. És így fölmész, és nem érted, ez mi a szar. És gyökerek írogatnak oda valamit így sorba, és így nem érted, hogy ez... És ez elméletileg ez egy ilyen fórum összesítő valami, és ez pont erről szól, pont ide fajult ez az egész, és a Facebook is ennek egy fajta ilyen inkarnációja, hogy ma az, hogy csinálj egy weblapot magadnak, az munka. Érted? Ahhoz, ha egy kis céged van, el kell menni egy weblap szerkesztő céghez, meg kell velük csinálni, azt utána adminisztrálni kell, foglalkozni kell vele. A Facebookkal meg nem kell foglalkozni. Más kérdés, hogy az egyik egy professzionális megoldás, ami egy céghez méltó, másik meg egy ingyenes gagyi megoldás. De az emberek ma már nem érzik a különbséget. Számukra sajnos nincsen különbség. Ez a probléma. Tehát az olyan, mintha a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Kutatóintézetet fel akarnám hívni, és csak Facebook oldala van. Azon meg egy mobilszám. Tehát ez milyen színvonalú cég? Érted? Aminek nincs egy szaros weblapja. Ez milyen komolyságú dolog, amikor egy cégnek nincsen honlapja, nincsen egy rohadt vezetékes telefonja, ergo nincsen irodája, hanem Józsikánál csörög a konyhában, a mobilján, akkor ezt mennyire veszük komolyan? Nincsen a cégnek, nem tudtak belefektetni 20 ezer forintot egy rohadt weblapba, hogy meg lehessen fixen találni őket. Facebook, mert az ingyen van, és csak oda makogunk valamit. De az emberek ezt nem érzik. Sajnos bármilyen törekvésem is van ebbe az irányba, hogy fel kell fogni a különbséget a kettő színvonal között, ezt nem érzik az emberek. De ez olyan, mintha Yamahának nem lenne honlapja, csak a Facebookon nyomulnának. Szánalmas lenne tényleg. Hát igen, mindegy. Jó, azért Yamaha egy komoly cég, ugye? Hát igen, csak a komoly cégek azok még jelen vannak. Igen, de ez a trükk, hogy az a cég, amelyik nem veszi magát komolyan, azt annyira neked sem kell komolyan venni, és az akkor mondjuk hát nem is. Én nem veszem komolyan, csak az átlag hülye nem érti, érted? De nyilván nem neked mondom, hanem hogy bárkinek, aki potenciális ügyfél annak a cégnek. Érted, hogyha a cég magát nem veszi komolyan, akkor nem, hogy az Istenbe vedd őket komolyan. Hát igen. Sehogy. Ez a trükk. Na, én szerintem rengeteget domáltunk. Igen, és ez volt egy adás. Úgyhogy ez volt egy adás, hogy tegyünk egy zenét. Legyen Audioslave. Oké, akkor... A cheese, 90-es évekből. Szerintem ez 2000 utáni, de amúgy igazából nem érdekes. 2000-es évek elejéről való, ez egy elég jó zene. Én nem ismertem őket egészen a közelmúltig, amikor valaki mutatta, és akkor azt mondtam, hogy azért ez nem is rossz. Én ismertem, csak nem kedveltem, de változik az ember ízlése annyit, hogy megszoktam kedvelni ilyen zenéket, amit nem kedveltem régenben. Mert lehet azért ez nem egy ilyen tökéletlen szarzene. Nem, csak nem fogok megmondani semmit, de lehet, hogy most például megfog. Na, ennyi volt a mai rádió, viszont hallásra. Hogyha akartok nekünk írni bármivel kapcsolatban, téma, zene, akármi, akkor bodybuilderradio@gmail.com. Sziasztok!